والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. چنانچہ حضرت عبید بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ میں سارے ورد وظیفے دعائیں چھوڑ دوں گا اور اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تمہاری فکروں کو دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. 1433 سن ہجری محرم الحرام کی آج تیسری شب ہے. الحمدللہ عز و جل مدنی مکالمے کا سلسلہ ہے جس میں تلاوت و کلام کے ساتھ ساتھ مدنی چینل کے ناظرین کے سوالات و تاثرات وغیرہ بھی بصورت ریکارڈڈ کالز لیے جاتے ہیں. فون نمبر آپ کے سامنے ہوگا, آپ چاہیں تو کال کریں, ایس ایم ایس کریں, اپنے سوالات ریکارڈ کروائیں. امید ہے کہ ہمارے ساتھ دارالافتاء اہل سنت کے اسلامی بھائی بھی ہوں گے. انشاءاللہ عز و جل نہ آنے کی صورت میں ان سے شرعی رہنمائی لیتے ہوئے ہم علم دین کے مدنی پھول چننے کی کوشش کرتے رہیں گے الحمدللہ عز و جل. تو سب سے پہلے اب اس سے پہلے کہ تلاوت سنیں آئیے اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیتے کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. لہذا یہ نیت کرے کہ اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. اول تاکہ شرکت کروں گا نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لیے حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھنے کی کوشش کروں گا. مدنی مکالمے کے بعد آگے بڑھ کر مسکرانے کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اسلامی بھائیوں پر انفرادی کوشش کر کے نیکی کی دعوت پیش کروں گا. اہم باتیں لکھ کر محفوظ کر لوں گا, جو علم دین کے مدنی پھول چنوں گا دوسروں تک بھی پہنچاؤں گا. پہلے کلمۃ الحق کے لیے مدنی مکالمہ کرتا ہوں, اگر سوال کا جواب نہ آتا ہوگا تو لا علم لا ادری میں نہیں جانتا کہہ دوں گا انشاءاللہ تعالی. مشکل الفاظ, انگریزی الفاظ, عربی عبارتیں اگر پڑھنی ہوئی تو اس وقت یا بیان کرنی ہوئی تو اس وقت دل کے اخلاص پر توجہ کروں گا. حب جا سے بچنے کی کوشش کروں گا. کہا کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا. دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کاموں کی جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ مدنی انعامات علاقہ دورہ بر نیکی کی دعوت وغیرہ کی دعوت پیش کروں گا. نیکی کی دعوت دوں گا, برائی سے منع کروں گا. کسی نے اصلاح کی تو خوش دلی کے ساتھ اس کی اصلاح کو قبول کرتے ہوئے اس کا شکریہ بھی ادا کروں گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تلاوت قرآن پاک توجہ سے سنوں گا, اور جو ترجمہ اور تفسیر بیان ہوگی اسے بھی توجہ سے سنوں گا, اور اسے یاد رکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاج من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. آمنت بالله صدق الله العظيم. ہمارے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ الرحمن اپنے پاکیزہ ترجمہ کنز الایمان میں ان آیات مبارکہ کا ترجمہ یوں فرماتے ہیں، ہم نے الحمدللہ 29واں پارہ سورۃ الدہر کی ابتدائی آیتوں سے لے کر آیت نمبر 11 تک سننے کی سعادت حاصل کی۔ ترجمہ: بے شک آدمی پر ایک وقت وہ گزرا کہ کہیں اس کا نام بھی نہ تھا، بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا کہ اسے جانچیں تو اسے سنتا دیکھتا کر دیا، بے شک ہم نے اسے راہ بتائی، یا حق مانتا یا ناشکری کرتا، بے شک ہم نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہیں زنجیریں اور توق اور بھڑکتی آگ۔ حضرت صدر الافاضل مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی اس کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جنہیں باندھ کر دوزخ کی طرف دوزخی گھسیٹے جائیں گے۔ ترجمہ: بے شک نیک پیئیں گے اس جام میں سے جس کی آمیزش کافور ہے، وہ کافور کیا ہے؟ ایک چشمہ ہے جس میں اللہ کے نہایت خاص بندے پیئیں گے، اپنے محلوں میں اسے جہاں چاہیں بہا کر لے جائیں گے، اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی یعنی شدت اور سختی پھیلی ہوئی ہے۔ مفتی صاحب اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ منت یہ ہے کہ جو چیز آدمی پر واجب نہیں ہے وہ کسی شرط سے اپنے اوپر واجب کرے۔ مثلا یہ کہے کہ اگر میرا مریض اچھا ہو یا میرا مسافر بخیر واپس آئے تو میں راہ خدا میں اس قدر صدقہ دوں گا یا اتنی اتنی رکعتیں نماز پڑھوں گا، اس نظر کی وفا یعنی پورا کرنا واجب ہے۔ معنی یہ ہے کہ وہ لوگ اطاعت و عبادات اور شریعت کے واجبات کے عامل ہیں، حتیٰ کہ جو اطاعت غیر واجبہ اپنے اوپر منت سے واجب کر لیتے ہیں اس کو بھی ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح مفتی صاحب اس دن کی شدت کے حوالے سے تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس دن کی شدت اس قدر پھیلی ہوئی ہے کہ آسمان پھٹ جائیں گے، ستارے گر پڑیں گے، چاند سورج بے نور ہو جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، کوئی عمارت باقی نہ رہے گی۔ اس کے بعد یہ بتایا جاتا ہے کہ ان نیک لوگوں کے اعمال ریا و نمائش سے خالی ہیں۔ ترجمہ: اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر یعنی قیدی کو، ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے۔ مفتی صاحب ان آیات کی تفسیر میں فرماتے ہیں یعنی ایسی حالت میں کھانا کھلاتے ہیں جبکہ خود انہیں کھانے کی حاجت و خواہش ہو، اور بعض مفسرین نے اس کے یہ معنی لیے ہیں کہ اللہ تعالی کی محبت میں کھلاتے ہیں۔ مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی کنیز فدہ کے حق میں نازل ہوئی۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیمار ہوئے، ان حضرات نے ان کی صحت پر 3 روزوں کی منت مانی، اللہ تعالیٰ نے صحت دی، نظر کی وفا یعنی پورا کرنے کا وقت آیا، سب صاحبوں نے روزے رکھے۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 سا جو کہ ایک پیمانہ ہے اس کے مطابق جو لائے۔ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سا 3 دن پکایا، لیکن جب افطار کا وقت آیا اور روٹیاں سامنے رکھیں تو پہلے روز مسکین اور 1 روز یتیم اور 1 روز اسیر یعنی قیدی آیا، اور 3 روز یہ سب روٹیاں ان لوگوں کو دے دی گئیں اور صرف پانی سے افطار کر کے اگلا روزہ رکھ لیا گیا۔ ترجمہ: ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے، بے شک ہمیں اپنے رب سے ایک ایسے دن کا ڈر ہے جو بہت ترش نہایت سخت ہے، تو انہیں اللہ نے اس دن کے شر سے بچا لیا اور انہیں تازگی اور شادمانی دی اور ان کے صبر پر انہیں جنت اور ریشمی کپڑے سلے میں دیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمتہ اللہ تعالی علیہ انہی آیات کے اختتام پر نور العرفان میں فرماتے ہیں کہ اس سے پتا چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اہل بیت قطعی جنتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں بچا لیا گیا۔ سبحان اللہ. فتح ہر صحابی قطعی جنتی ہے، ہر صحابی عادل ہے اور قطعی جنتی ہے. اور آپ نے جو بھی آیات کریمہ کا ترجمہ و تفسیر بیان کی، یقیناً اسے سن کر عاشقان صحابہ اور اہل بیت کے دل میں مزید اس گھرانے کی محبت، عقیدت، احترام، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو انہیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کا جو ایک عظیم جذبہ دیا، اسے یقیناً ظاہر ہوتا ہے. اور ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہم مبارک ایام مناتے ہیں محرم الحرام میں، جہاں ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کے فضائل کے ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار بالخصوص اس مقدس گھر جس میں مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، جہاں یہ ہیں، اور یہ وہ گھر ہے جہاں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا آنا رہا. آقا صلی اللہ تعالی وسلم اپنی شہزادی کے گھر جلوہ فرما ہوا کرتے تھے، اور شہزادی کونین جب حاضری بارگاہ رسالت ہوتی تو ان کا بڑا مطلب ان کا ایک اعزاز فرماتے تھے. اور ایک واقعی ایک والد اپنی بیٹی کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو سے ملتا ہے. ایک بیٹی اپنے باپ کے ساتھ کیسا ذہن رکھتی ہے، کیسا ادب کرتی ہے، وہ ان کی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت سے ملتا ہے. ایک نانا اپنے نواسوں سے ایسی محبت کرتا ہے، یہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت سے ملتا ہے. یعنی ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ جو اہل بیت ہے جن میں یہ سارے معزز اور اہم ترین افراد رہا کرتے تھے، ان کا جو ایک انداز زندگی تھا، خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا جو ایک گھریلو کھانا داری کے جو معاملات تھے، وہ اس کے ہوتے ہوئے پھر یہ منت کا جو آپ نے اس آیت کریمہ کے تحت جو تفسیر میں بیان کیا کہ اللہ کے ان نیک بندوں کی تعریف ہوئی ہے جو اور فرائض اور واجبات جو ان پر آلریڈی فرض اور واجب ہیں ان کی ادائیگی تو کرتے ہیں، ساتھ ہی وہ عبادت جو واجب نہیں ہے مگر کسی وجہ سے وہ اپنے اوپر واجب کروا لیتے ہیں منت کے نام پر، اور اس واجب کو بھی الحمدللہ ادا کرتے ہیں. ان کے انعام کا بیان ہوا، ان کو جو جنت کی نعمتیں نصیب ہوں گی اس کا بیان بھی ابھی آپ نے سنا، اور بڑی واضح کفاروں کا بھی بیان. قرآن کا یہ ایک انداز ہے کہ مومن، ان کے اوصاف، ان کے انعامات کا بیان ہوتا ہے، پھر چل کر کافر، ان کے عذاب، ان کی جو مسائل ہیں اس پر بیان ہوتا ہے، کہیں منافقوں کا بیان ہوتا ہے، پھر کہیں آ کر حکایتیں بیان ہوتی ہیں، یعنی قرآنی واقعات بیان ہوتے ہیں. قرآن اتنی دلچسپ انداز میں ہمارے پاس الحمدللہ اللہ کا یہ انعام، اللہ کا یہ تحفہ ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن کو واقعی سوچ کر سمجھ کر پڑھنا شروع کرے تو قرآن میں بڑی دلچسپی ہے، بڑی انسیت ہے، اور بہت ہی زیادہ اس کے اندر ایک آدمی کھو جاتا ہے، اس کے اندر آدمی کھو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، اس میں غوطہ زن ہو جاتا ہے. اتنی خوبصورت خوبصورت سے مدنی پھول آتے ہی رہتے ہیں اور بڑا پیارا انداز چلتا رہتا ہے، ترغیب بھی آ رہی ہوتی ہے، ترغیب بھی آ رہی ہوتی ہے، ایمان کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، جنت کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، جہنم کے تذکرے پر بیان کیا، جہنم کا تذکرہ کیا جا رہا ہوتا ہے، تو سزاؤں کا بیان، تو انعامات کا بیان، کہیں رحمت کا بیان، تو کہیں اللہ تعالیٰ کے قہار و جبار ہونے کا بیان، قوموں کے پر عذاب نازل ہوئے ان کے بیان، جو قوموں پر انعامات منوسلوا کے نام پر اور دیگر نام پر نازل ہوئے ان کے انعام، بنی اسرائیل کا ایک تفصیلی بیان اس کے اندر موجود ہے. پھر بڑے بڑے واقعات، ابراہیم، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان، تو ان کے سامنے نمرود کا بیان، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کا بیان، تو پھر فرعون اور قارون کا بیان، تو عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان، تو ان کی امی جان کا بیان، وہ یہ بیانات پڑھتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں. اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم سے بیان کے بعد جو خطاب ہو رہا ہوتا ہے، اے کیا محبوب کیا تم نے نہ دیکھا، اے محبوب یاد کرو، اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا، اے محبوب یاد کرو، حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر مبارک، تو پھر ایک معاشرتی طور پر جو ہمیں مدنی پھول ملتے ہیں، سورہ نور دیکھ لیے مدنی پھول ملتے ہیں، سورہ مومنون دیکھ لیے مدنی پھول ملتے ہیں، سورہ بقرہ میں کتنے احکامات اللہ تعالیٰ نے عطا کیے، سورہ نساء میں گھر گرستی کے بیانات کتنے ملتے ہیں، وراثت کے بیانات ملتے ہیں، بیوی کے ساتھ سلوک کیسے کرنا ہے، طلاق کے معاملات اس میں ملتے ہیں، اور عبادات کے معاملات پھر اس میں ملتے ہیں، سورہ احزاب میں جاتے ہیں تو پردے سے متعلق واضح احکامات ہمیں عطا کیے جاتے ہیں، تو دعائیں پھر ماشاء اللہ قصد کے ساتھ دعائیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے نیک بندوں نے، انبیاء کرام نے جو جو دعائیں کی، ان کے نیک بندوں نے، اللہ کے نیک بندوں جو دعائیں کی، وہ دعائیں ہمیں لکھ کر دے دی گئی ہیں کہ یہ دعائیں مانگو، یہ دعائیں میرے نیک بندوں نے میری بارگاہ میں مانگی ہیں، سبحان اللہ، یہ دعائیں ہمیں لکھ کر دی ہیں۔ قرآن میں اتنے مضامین ہیں، قرآن میں اتنے مضامین ہیں، ماں باپ کے احکامات، رشتہ داروں کے متعلق، تو ان غریبوں سے متعلق، تو مسکینوں سے متعلق، تو زکاة سے متعلق، تو حج کے بیان، تو روزے کے بیان، بیان بیان بیان بیان بیان بیان، رائے خدا عز و جل میں قتال کا بیان آتا ہے، تو اتنے موضوعات، اتنے بیان ہیں، بس آدمی پڑھتا رہے قرآن۔ اکاش ہم قرآن پڑھنے والے بن جائیں، اکاش ہم قرآن پڑھنے والے بن جائیں، اتنی عظیم کتاب رب کریم نے ہمیں عطا فرمائی، اور اتنی جامع کتاب عطا فرمائی، اور ہر خشک و تر شے کا بیان قرآن میں موجود ہے، ہر خشک و تر شے کا بیان قرآن میں موجود ہے۔ پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف، آپ کے کمالات، آپ کی تعریف، آپ کے فضائل جو بیان ہوئے، صحابہ کرام کے فضائل بیان، غزوات کے بیان پڑھتے ہیں تو اش اش کر اٹھتے ہیں، غزوہ بدر کا بیان آ رہا ہے، غزوہ احد کا بیان آ رہا ہے، دیگر کئی غزوات کے بیانات چل ہی رہے ہوتے ہیں، یعنی ابھی یہ صرف بغیر کسی عنوان کے، صرف ایک ہم کہنا شروع کر رہے ہیں اور کتنے عنوانات ہمارے ذہنوں میں آ رہے ہیں، مفسرین کے ذہنوں میں کیا کیا ہوتا ہوگا، علماء کے ذہنوں میں کیا کیا ہوتا ہوگا، مفتیان کرام کے ذہنوں میں کیا کیا ہوتا ہوگا، کتنے فقہی احکامات آپ دیکھیے کہ امام اعظم کچھ اور احکام نکال رہے ہیں تو امام شافعی کچھ اور مدنی پھول لے رہے ہیں، امام احمد بن حنبل اور مدنی پھول لے رہے ہیں، تو امام مالک کچھ اور مدنی پھول لے رہے ہیں رحمہم اللہ تعالی، سب غوطے لگا رہے ہیں اور مدنی پھول مدنی پھول مدنی پھول لیتے چاہے، سب حق ہے، اگر امام اعظم امام اعظم ہے الحمدللہ عز و جل۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بات چلی تھی خاندان اہل بیت کی، اور ماشاءاللہ کتنا پیارا یہ واقعہ تفسیر میں ہم نے سنا کہ تینوں دن افطار کے وقت، افطار کے وقت کیا پوزیشن ہوتی ہے پتہ نہیں ہے، کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا، اور کھانا ہے اور سائل آ گیا، اٹھا کر دے دیا، پانی سے افطار کر لی، جب کیا ضرورت ہے، ضرورت ہے، یہ ایثار ہے، اس کو ایثار کہتے ہیں کہ ضرورت ہے اور دے دیا، سخاوت یہ ایثار سے تھوڑا نیچے ہے کہ اپنے پاس بھی ہے پھر بھی دیا ہے، مگر ایثار الگ ہے۔ اور پھر آقا کا تو جود و کرم تھا کہ سرکار کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حاضر ہوتا اور عرض کرتا آقا، تو ارشاد فرماتے کہ سائل تو نے آنے میں دیر کر دی، میں نے تو تقسیم کر دیا، اچھا اچھا ایک کام کر، باہر جاؤ اور جو تمہاری ضرورت کی چیزیں وہ لے لو، قیمت میں ادا کر دوں گا۔ واہ وہ ہے واہ کیا جود و کرم، جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سن سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، مانگیں گے مانگ جائیں گے منہ مانگ پائیں گے، سرکار میں نہ حاجت اگر کی ہے، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، مانگنے کا شعور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں۔ سے بھی زیادہ حضور علیہ السلام کی سخاوتیں ہیں، کیا آپ جدو کر تیز آندھی سے زیادہ سخاوت تھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم؟ علماء فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جیسے ہوا چلی تیز، تیز آندھی ہو، آدمی نے دروازہ بند کر لیا، کھڑکی بند کر لی، تو وہ آندھی وہاں آگے نہیں جا سکتی، ہوا بھی نہیں جا سکتی۔ سرکار کی ایسی سخاوت ہے کہ وہ لوگ جو شروع اسلام میں بھاگے، کچھ لوگ دور ہوئے جن کو ورگلایا گیا کہ کہیں ایسا نہ وہ ایمان لے آئیں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بھی جو جنگلوں میں نکل گئے وہاں بھی آپ کی سخاوت پہنچی اور وہ ایمان لے آئے، اور ایسے سے معجزات ظاہر ہوئے اور وہ ایمان لائے اس دوروں میں۔ تو یہ جتنے بھی ہم واقعات پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اہل بیت سے متعلق ہیں، صحابہ کرام سے متعلق ہیں، یہ سب تربیت تو اسی بارگاہ رسالت ہی ہے نا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ وہاں وہ دیکھا گیا، وہاں وہ ساری چیزیں ان کے پیش نظر تھیں کہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے کس طرح زہد اختیاری جو تھا وہاں پر، اور امت کو عطائیں تھیں، جو آیا بانٹ دیا، دیتے گئے، جہاں تک کہ ایک کو اتنا دیا کہ دو وادیوں کے درمیان وہ بکریاں جو عطا فرمائی، اور جا کر اپنے قبیلے میں کہنے لگا لوگوں جا کر ایمان لے آؤ، یہ جس کو دیتے اتنا دیتے ہیں کہ پھر مانگنے کی حاجت نہیں رہتی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہے، انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو یہ ماشاءاللہ آج تفسیر میں بہت سارے مدنی پھول ملے، جیتو یہ بھی کرتا ہے کہ اسی کو لے کر چلتے رہے، اور یقیناً ذکر اس سے بہتر ذکر ہم کہاں سے لائیں کہ جس ذکر میں اللہ اس کے پیارے رسول، ان کے اہل بیت اور صحابہ کا ذکر ہے، مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے۔ مگر ہمارے مدینہ کے ناظرین کو انتظار ہوگا کہ کل ہم نے جس سوال پر اختتام کیا تھا وہی سوال سے ہم نے آج آغاز کرنا تھا، وہ ہے بھی مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان میں۔ تو اچھا، اب ترکیب یہ ہے کہ سوال تو آپ کو دوبارہ سنواتے ہیں، لیکن اسی سے ملتا جلتا تھوڑا اور وضاحت کے ساتھ سوال باپا سے کیا گیا تھا، تو وہ سوال بھی آپ کو مدنی چاہے کے ناظرین دیکھیں گے، ہم سنیں گے انشاءاللہ، بلکہ وہاں پیچھے والے شاید دیکھیں گے نا، چلو ہم آگے والے گزارا کر لیں گے، آواز کو ہی گزارا کر لیں گے، پتہ نہیں پیچھے نظر آئے گا، دکھائیں گے ابھی نہیں ہے۔ اچھا چلیں، ہم سن کر گزارا کریں گے، دیکھنے والے دیکھ کر گزارا کریں گے، آنکھیں بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، ہم اس پر ذرا غور کر لیتے ہیں، ہمیں بھی دکھا دیتے بھائی۔ تو چلیں سوال بھی سنا دیں، اور باپا سے جو سوال کیا وہ بھی دکھائیں، اور جواب بھی سنائیں بھی دکھائیں بھی، ہر کوئی اپنے اپنے حصے کا لے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا نام ظفر علی اتاری، اٹک شہر سے میرا سوال ہے، نگران شورا کی بارگاہ میں سوال ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی رضی اللہ تعالیٰ مولا، برائے مدینہ اس پر روشنی ڈالیں کہ کیا مراد ہے؟ یہ تو تھا میرا سوال۔ ایک عرض ہے کہ مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالی کی شان اہل بیت کے نام سے کیسٹ ہے، اگر وہ اس ماہ حرام میں سنا دی جائے تو مدینہ مدینہ ہو جائے۔ جزاک اللہ۔ مولانا ایک سوال کروں اگر اجازت دیں تو، آپ نے ابھی کہا مولا علی، مولا تو اللہ کو کہا جاتا ہے، پھر علی کے نام کے ساتھ مولا کیوں؟ عرض کرتا ہوں، تشریف، آپ کا آپ نے ابھی مجھے مولانا کہا، ٹھیک ہے نا، تو آپ کا اعتراض خود آپ پر پلٹ رہا ہے کہ آپ نے جب مجھے مولانا کے مانا ہے ہمارا مولا, تو آپ نے جب مجھ جیسے ناکارے کو اپنا مولا تسلیم کر لیا, تو اگر میں حضرت علی جیسے عظیم الشان صحابی کو اگر مولا کہہ دوں تو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ تو سائل محترم کو غلط فہمی ہوئی ہے, جب یعنی ہر داڑھی والے کو آج کل مولانا کہا جاتا ہے, مولانا کے معنی ہوتا ہے ہمارے مولا, ہمارا مولا, ٹھیک ہے, مولا کے کئی معنی ہیں, بے شک اللہ تعالی بھی ہمارا مولا ہے. قرآن پاک میں سورۃ البقرہ کے بالکل آخر میں یہ کلمات ہیں, انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین, تو ہمارا مولا ہے اے اللہ, تو ہمارا مولا ہے تو ہمیں کافروں پر فتح و نصرت عطا فرما. تو مولا نہ ہم نے اللہ کو کہا, قرآن میں اللہ کو یہاں ہر ایک دوسرے ہر داڑھی والے کو لوگ مولانا کہتے ہیں, تو یہاں ہے فرق ہے, اللہ تعالی تو خود بخود مولا ہے, ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ سے مولا ہے, اور ذاتی طور پر مولا ہے, اور دوسرا جو دوسرے کو جب مولا کہیں گے تو وہ ہمیشہ سے مولا نہیں ہے اور اپنے طور پر نہیں ہے, خود بخود نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, تو ہے بڑا فرق. ایک لفظ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مخلوق کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, جیسے کہ رؤوف الرحیم, سب جانتے ہیں اللہ کا نام ہے, رؤوف بھی اللہ کا نام ہے, رحیم کا رحیم بھی اللہ کا نام ہے, اور سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بھی رؤوف الرحیم قرآن پاک میں استعمال ہوا, ولقد جاءکم کے آخر نتن, تو یہاں مراد سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات ہے رؤوف الرحیم. اسی طرح انسان یعنی اللہ تعالی سمیع اور بصیر ہے, سننے اور دیکھنے والا ہے, اور انسان بھی سمیع اور بصیر ہے. تو رہا مولا, تو مولا کے کئی معنی ہیں, مالک بھی ہوتا ہے مولا کے معنی, مولا کے معنی محبوب بھی ہوتا ہے, مولا کے معنی غلام بھی ہوتا ہے, تو کئی معنی ہے اس کے. تو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے لیے جو لفظ مولا استعمال ہوا, تو یہ تو ایسا عظیم الشان کلمہ ہے کہ میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمہ خود ان کے لیے ارشاد فرمایا. جی ہاں, ترمذی شریف میں حدیث ہے, تبرانی شریف میں حدیث ہے, مسند امام احمد میں بھی یہ حدیث پاک ہے. چنانچہ مسند امام احمد رحمت اللہ تعالی علیہ جلد اول صفحہ نمبر 105 اور حدیث نمبر 643, اور وہ حدیث یہ, من کنت مولاہ فعلی مولاہ, یعنی جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے. اللہ مولا کہنا چاہیے, اور کہنے میں سعادت ہے, ثواب کا کام ہے, یہ ان کی تعظیم کا لفظ ہے, اور یہ وہ ہستی ہے کہ ان کی جتنی تعظیم کی جائے کم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب, صلو علی الحبیب. میدان ہے مولا علی کا فیضان ہے یا علی مشکل کشا یا علی مشکل کشا یا علی مشکل کشا یا علی مشکل کشا مشکل کشا یا علی مشکل کشا یا علی مشکل کشا یا علی مشکل کشا میری مدد فرمائیے یا علی مشکل کشا میری مدد فرمائیے یا علی مشکل کشا میری مدد فرمائیے ہوں تیرا اتنا گدا یا علی مشکل کشا فیضان ہے فیضان ہے مولا علی کا فیضان ہے فیضان ہے مولا علی کا فیضان ہے یا علی مشکل کشا یا علی مشکل کشا یا علی مشکل کشا یا علی مشکل کشا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا اس کے حوالے سے فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں. تو سب سے پہلے جس صحابی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارک بات دی وہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. مبارک ہو کہ تم تمام مومن مردوں اور عورتوں کے مولا ہو. ان سے ان کی محبت اور تعلق کا پتہ چلا. ماشاء اللہ. والله تعالى اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم. محمد رفیق میرا نام ہے اور میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو محرم کے روزوں میں سے جو نفلی روزے ہیں اور ان کو اگر قضا روزوں میں تبدیل کر کے رکھ دیا جائے تو کیسا ہے؟ اگر قضا روزے جو قضا عمری فرض روزے قضا ہوئے ان کو یہ نام دے کر رکھ دیا جائے تو. قضا روزے بھی اس میں رکھ سکتے ہیں لیکن اب یہ نہیں ہے کہ محرم کے روزے کی جو فضیلت ہے ہم نے اس نفری روزے کی بھی نیت کی اور ساتھ ہی قضا روزے کی بھی نیت کی. صرف قضا روزے کی نیت کر سکیں گے اور بہتر بھی یہی ہے کہ اگر رمضان المبارک کے فرض روزے جو آپ کے قضا ہوئے ہیں ان کو ادا کر لیا جائے تو یہی سب سے بہتر اور افضل ہے. کیا فرماتے سر؟ جی دونوں ایک ساتھ تو نہیں ہو سکتے. دونوں نہیں. تو لہذا یہ ہے کہ البتہ اگر کسی پر اس طرح اگر یوم عاشور کا یا وہ خاص دن جن کے بارے میں حدیث کے اندر فرمایا گیا ہے وہ بالکل نفلی طور پر رکھ لیں اور اس سے آگے یا پہلے اپنے قضا روزے کر لیں تو اس کی بھی اجازت ہے. اب اگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ نفلی روزے کا جو ثواب ہے یہ بھی ہوگا میرا قضا روزہ بھی ادا ہو رہا ہے, یہ دونوں اس طرح شامل نہیں کریں گے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. میرا سوال یہ ہے کہ محرم الحرام میں شادی کرنا کیسا ہے اور شادی کے لیے کون سا مہینہ اور کون سا دن افضل ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محرم الحرام میں نئی چیزیں کپڑے وغیرہ تو جیسے لباس وغیرہ نہیں خریدنے چاہیے. جزاک اللہ خیر. محرم الحرام میں بھی شادی کرنا جائز ہے اور دیگر کوئی ایسا خاص مہینہ بیان نہیں کیا گیا جو شادی کے لیے خاص کیا گیا ہو, تو کسی بھی مہینے میں شادی کی جا سکتی ہے. البتہ جب بھی شادی ہو شرعی تقاضے پورے کریں, کیونکہ شادی ہمارے یہاں جو اس وقت موجود ہے جو شادی کا انداز ہے نا وہ ایسا ہے کہ اس میں کئی مہینوں کے سوال اٹھتے کہ اس مہینے میں یہ کیسے کریں گے, اس مہینے میں کیسے کریں گے. جو شادی مشروع ہے شریعت جس چیز کی اجازت دیتی ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو آپ کے لیے کوئی اس میں تردد اور تشویش کی بات نہیں رہے گی. ہمارے یہاں جو مروجہ جو شادی کا نظام ہے اس پر ایک بار پھر غور کر لیں. میں تمام عدیجہ کے ناظر حاضرین کو کہتا ہوں, تمام عاشق رسول کو کہتا ہوں, ہمارے یہاں جو مروجہ شادی کے جو انداز و طریقے کار رائج ہیں اس کو برائے کرم ایک نظر بغور دیکھیے اور اس میں خدا را تبدیلی لے کر آئیے. کہ اتنی اتنی خرافات ہمارے یہاں شادیوں میں ہے کہ الرحمن والحفیظ, تو اس کو درست کیجئے. تو شادی کے لیے کوئی خاص مہینے کا تعین نہیں کیا گیا ہے, اور محرم الحرام میں بھی شادی کرنا یہ بالکل جائز ہے. دوسرا سوال کیا تھا انہوں کا, کپڑوں کا نا؟ نئے کپڑے, وہ نئے کپڑے نہیں خریدنے چاہیے. نئے کپڑے کوئی ایسی چیز ہے نہیں, یہ اس کی کہیں نہ پڑھا ہے نہ کسی سے سنا ہے کہ نئے کپڑے وغیرہ بھی نہیں خریدنے چاہیے. سر اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں عموماً شاید یہ سمجھتے ہوں کہ محرم کا مہینہ ہے, ایک سوگ کا مہینہ ہے, غم کا مہینہ ہے. بلا شبہ اس میں محرم کے مہینے میں بے شک یہ والا معاملہ کربلا کا بھی پیش آیا, اور ہم نے پہلے بھی اپنے مدنی مکالموں میں عرض کی تھی کہ یوم عاشور میں کتنے اہم ترین واقعات ہوئے ہیں, اور پھر یہ اتفاق کیسا کہ کربلا کے وہ واقعہ بھی وہی یوم عاشور میں ہی پیش آیا. تو یہ محرم شریف کا مہینہ پہلے سے ہی حرمت والا اور برکتوں والا مہینہ ہے, تو اس کو خاص صرف سوگ اور غم اس کا مہینہ نہیں کہنا چاہیے, نہ ہی اس میں سوگ اور کوئی غم والی بات ہے. سوگ ویسے تین دن, سوگ شریعت مطہرہ میں تین دن ہے. اب اس طریقے سے جو ایک غم کی کیفیت بنانا اور غم اپنے اوپر طاری کرنا, وہ شریعت مطہرہ نے سوگ کی جو ہے وہ تین وقت وفات سے, اب وقت وفات سے تین دن, اور وہ خاتون جس کے شوہر کا انتقال ہوا ہو اس کے لیے چار ماہ دس دن یہ سوگ بیان کیا گیا ہے. اس کے علاوہ کوئی سوگ کسی طرح کے بھی میت پر کسی کا منانا یہ جائز نہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم محافل کے ذریعے سے, تلاوت کلام پاک کے ذریعے سے, اچھے اعمال کر کے, نوافل پڑھ کے, نفلی طور پر روزے رکھ کر, نیک اعمال کر کے, صدقہ خیرات کر کے, اصال ثواب کی زیادہ سے زیادہ صورتیں بنا کر امام علی مقام سید الشہداء امام الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہداء کربلا سیران کربلا ان کی نظر کریں, ان کو اصال ثواب کریں, یہی ہمیں شریعت مطہرہ کا حکم ہے. باقی سوگ کسی طرح کا بھی منانا جائز نہیں ہے. شادی کا جہاں ہے تو شادی کرنا بالکل جائز ہے, اور وہ کی جا سکتی ہے اس مہینے میں, اور لازمی نہیں ہے کہ اسی مہینے بھی کریں, یعنی دونوں صورتیں برابر. اس میں کوئی کرنا چاہے تو اس کے لیے ممانعت نہیں ہے, جائز ہے, اس کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ بہت ہی واضح جواب دیا آپ نے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وصحبہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عمران بات کر رہا ہوں لانکانہ ڈویژن کبو سید خان سے. مولانا صاحب سے میرا سوال ہے کہ کوئی جو قرآن پڑھا ہوا ہو اس کی داڑھی نہ ہو تو کیا وہ پیش امام نہیں ہو اگر مسجد میں تو وہ جو ہے بندہ وہ نماز پڑھا سکتا ہے؟ بس یہی میرا جو ہے وہ مولانا سوال تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. داڑھی نہ ہو, قرآن جانتا ہو اور مسجد میں کوئی امام نہ ہو تو کیا وہ نماز پڑھا سکتا ہے؟ جی جی سوال. تو یہ تو فاسق کے مؤذن کی امامت کا مسئلہ ہو گیا. جی جی. فاسق کے مؤذن کی امامت تو جائز نہیں ہے. یہاں کیا حکم ہے؟ امامت کی شرائط میں سے صرف ایک یہ شرط نہیں ہے کہ وہ صحیح طریقے سے قرآن پڑھا ہوا, یہ بھی شرط ہے کہ امام کا صحیح الطہارہ ہونا، صحیح العقیدہ ہونا اور صحیح القرات والا ہونا، اور دیگر نماز کے بارے میں اس کو جماعت اور نماز کے اہم ترین مسائل کا علم ہونا، یہ امامت کی شرائط میں سے ہے۔ اور ظاہری طور پر امام وہ فاسق مولن نہ ہو، یعنی ایسا اعلانیہ گناہ کا مرتکب نہ ہو کہ جس کی جو گناہ وہ اعلانیہ طور پر اس کا معروف ہے، مشہور ہے، تو ایسے شخص کو فاسق مولن کہتے ہیں۔ فاسق مولن کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اس کا خود آگے بڑھنا امام بننا یہ بھی جائز نہیں ہے، اور اس بندے کے پیچھے اگر کسی نے نماز پڑھی تو اس نماز کو دہرانا یہ واجب ہے، واجب الاعادہ نماز ہو جائے۔ نزدیک یہی شرائط ہیں، یہ بھی ہوتا ہے نا کہ مدنی چینل کے نزدیک۔ یہاں تو مسئلہ یہ نا کہ ہم اس وقت فقہ حنفی کے تحت ہم جواب دیتے ہیں، وضاحت ہی ہو جائے نا، کیونکہ الحمدللہ وضاحت ہمارے شریعت فتاوی رضویہ میں امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے اقتدا کے حوالے سے اور اس کی تفصیل ہے ماشاءاللہ، کہاں کس طرح پڑھنی ہے ماشاءاللہ۔ اس وقت جو الحمدللہ جو جواب عطا فرمایا وہ فقہ حنفی کے تحت یہ جواب جی، الحمدللہ مدنی چینل کی ویورشپ تو سب دنیا بھر میں ہے، شافعی اسلامی بھائیوں کی بھی کثرت ہے، حنبلی اسلامی بھائیوں کی بھی کثرت ہے، تو سب کے لیے رہنمائی کا سامان ہو جائے گا کہ یہاں یہ مسئلہ جو بیان کیا جا رہا ہے یا ہمارے ہاں سے جو مسائل بیان کیے جاتے ہیں وہ فقہ حنفی کے اعتبار سے ہیں۔ یہ مدنی مذاکرے باپا کی وضاحت فرمائیں کہ ہم یہاں سے جو جوابات بیان کرتے ہیں یہ فقہ حنفی کے تحت کرتے ہیں، البتہ جو اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین فقہ شافعی یا فقہ مالکی یا فقہ حنبلی کے حوالے سے جو اپنے مسائل لگتے ہیں وہ اپنے جو وہاں کے جو ان کے مذہب کے جو مفتیان کرام ہیں ان سے رابطہ کر کے وہاں سے اپنی شرعی رہنمائی حاصل کر لیا گیا۔ ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا۔ واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں محمد شازیب رضا تاری ستارہ آباد سے بول رہا ہوں۔ ایک میں ذرا سوال مدینہ جی، کیا فرما رہے ہیں؟ پاک و ہند میں چونکہ احناف کی کثرت اور یعنی سارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کثرت ان کی، ان کے پیروی کرنے والے ان کے جو مقتدی ہیں ان کی کثرت ہے، یا مدنی چین کے ناظرین کئی ایسے جو بھی پاک و ہند میں بھی ایسے ہوں گے ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا حنفی کیا ہیں، شافی کیا ہیں اور مالکی کیا ہیں، آپ اس کی خود ہی تفصیل کچھ ارشاد فرمائیں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو فقہی اقامات ہیں، مذہب ہے، ان کے پیچھے جو چلنے والے ہیں انہیں حنفی کہتے ہیں، اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے جو مذہب جو ان کی جو فقہ تھی جو انہوں نے شرعی احکام بیان کیے ان کے پیچھے چلنے والے شافعی کہلاتے ہیں، اسی طرح امام مالک کے پیچھے چلنے والے مالکی کہلاتے ہیں، اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیچھے چلنے والے یہ حنبلی کہلاتے ہیں۔ یہی چار مشہور اس وقت مذہب ہیں جن کے پیروکار دنیا بھر میں پائے جاتے ہیں، اور ان میں غلبہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حاصل ہے، کہ اکثریت دنیا میں اس وقت حنفیوں کی جی الحمدللہ مطلب کہ بیان کی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ دعوت اسلامی میں شافعی وغیرہ یہ بھی کئی اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہیں، وہ کئی جگہ پر ہمارا جیسے ملنا بھی ہوتا ہے تو ہم سب اپنے اپنے انداز سے جو فقہی احکام ان کے نزدیک ہوتے اس پر عمل ہو رہا ہوتا ہے، مگر بارہ امیل سنت نے یہ توجہ دلائی ہے مدنی چینل پر، کیونکہ ظاہر ہے کہ اب امام شافعی کا یہ مذہب، اب امام مالک کا مذہب بھی بیان کرے، پھر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ المبین ان سب کا مذہب بیان کرے، تو ہر سوال کے جواب میں چار چار پانچ پانچ جواب بنتے چلے جائیں گے، لہذا سب یہ ایک جواب امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مذہب میں جو مفتاب قول، یہاں سے آپ کو مفتاب قول بیان کیے جاتے ہیں عموماً، کہ مفتاب قول یہ فتویٰ اس پر ہے کہ احناف میں بھی جو مختلف ہی مسائل ہیں کہ یہ قول بھی ہے یہ قول بھی یہ قول بھی ہے، لیکن الحمدللہ عز و جل چونکہ ہمیں امیر علیہ سنت نے جو ہماری تربیت فرمائی ہے وہ تربیت فتاوی رضویہ شریف اور بہار شریعت پر زیادہ ہمیں فوکس کیا گیا کہ اس کو آپ اپنا معیار بنائیں، اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جو والیہانہ محبت عقیدت اور فتویٰ امام کے قول پر جو قول امام اعظم کا ملتا ہے, اے امام اے اعلی حضرت کا جو ملتا ہے, اور اعلی حضرت نے اس پر جو اپنی تحقیق عمیق ہمیں عطا فرمائی ہے, اور جس طرح فتاوی رضویہ کا مطالعہ کرنے والے کو یہ بات اس پر آشکار ہو جاتی ہے کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیان کردہ اقوال کس قدر مضبوط اور کس قدر عقل کے قریب اور اس پر جو انداز ہے وہ عطا فرمایا. تو بہار شریعت, فتاوی رضویہ شریف اور دیگر اس طرح کی کتب فقہ ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی فتاوی شامی اور دیگر کتب فقہ وغیرہ کے حوالے سے, لیکن حنفی مذہب پر یہاں چونکہ مسائل بیان کیے جاتے ہیں. نماز کا طریقہ, پوری نماز کے احکام جو کتاب ہے, یہ نماز کے احکام کتاب ہے, یہ نماز روزہ غسل وغیرہ ایسے احکام ہے, آگے بریکٹ کوسر میں لکھا ہوا حنفی. الحمدللہ تو اب یہ کتاب ساری دنیا میں جاتی ہے, تو اب ظاہر ہے کہ شوافی مذہب پر ایک الگ سے کتاب لکھی جائے, مالکی مذہب پر ایک الگ سے کتاب لکھی جائے, دشوار. تو ان کے وضو کے احکام الگ ہیں, ان کے نماز کے انداز اور معاملات جدا جدا ہیں. تو الحمدللہ ہماری طرف سے یہی مدنی پھول ہوتا ہے کہ اس طرح شوافی یا حنبلی یا مالکی جو اسلامی بھائی عاشقان رسول ہیں, یہ اپنے مسائل سے متعلق اپنے جو علماء ہیں مفتیان کرام ہیں ان کی طرف رجوع کر کے ان سے مسائل معلوم کر کے اس پر عمل کرنے کی سعی کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ واللہ جی. سائل بھائی جنہوں نے سوال کیا ہے, انہوں نے محنت کر کے قرآن پاک کی تلاوت جیسے انہوں نے بیان کیا صحیح کر چکے ہیں, صحیح پڑھنا جانتے ہیں. جی جی. تو ہم ان کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ آپ اپنے چہرے پہ داڑھی بھی سجا لیں. جی. اور دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں تاکہ آپ کو ضروری احکام بھی پتہ چل جائیں. ہو سکتا ہے کسی ایسے علاقے میں ہو, کسی ایسی جگہ میں ہو جہاں کوئی امامت کا پراپر طریقے سے کوئی باقاعدہ نظام نہ ہو, ضرورت پڑتی ہو, تو جو ایک ضروری احکام ہیں وہ سیکھیں, چہرے پہ داڑھی بھی سجائیں, امامت کے قابل ہو جائیں, امامت کریں. اپنے بارے میں انہوں نے پوچھا, اپنے بارے میں, اچھا کسی کے بارے میں پوچھا, بہت اچھی نیکی کی دعوت آپ نے پیش کی, موضوع میں نیکی کی دعوت, ماشاءاللہ مرحبا, داڑھی رکھی لیں, مرحبا پوری, اچھا داڑھی پوری ایک مشت رکھے نا انشاءاللہ, ایک مشت داڑھی اور اب تک جو کتروائی یا منڈوائی اسے توبہ بھی کر لیجئے. تو اے عاشقان صحابہ اور اہل بیت جو حاضر ناظرین ہیں, ہمارے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری داڑھی والے, تو آپ بھی داڑھی رکھ لیں, نیت کر لیں انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں محمد شازیب رضا تاری ستارہ آباد سے بول رہا ہوں. میں نگران شعرا سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ بعض اسلامی بھائی ان کا رنگ تھوڑا بلالی رنگت ہوتی ہے, تو وہ مدنی ہولیا پہنتے ہوئے یہ ہچکچاتے ہیں کہ میں پہنوں گا تو مجھ پر کیسا لگے گا, یعنی کہ میرا رنگ تھوڑا اوور لگے گا تو مجھے کس طرح کا فیل ہوگا. تو اس میں تھوڑے سے مدنی پھول ارشاد فرما دے کہ ان کی دلجوئی بھی ہو جائے اسلامی بھائیوں کی, اور وہ مدنی ہولیا بخوشی سنت بردائے نیت سنت پہن لے. اور الحمدللہ میں مدنی چینل بڑے شوق سے دیکھتا ہوں, نگران شعرا کے بیانات مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نگران شعرا کو سلامت رکھے, استقامت کی دعا فرما دے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے بھائی دوسروں کو دوسرے الٹے سیدھے ٹیڑھے میڑے لباس پہننے میں جھجک نہیں آتی ہے, مدنی ہولیا پہننے میں کیوں جھجک آتی ہے؟ یہی سوال کہہ رہے ہیں انہوں نے. مدنی خود کہتے ہیں کہ ہولیا مدنی ہے, تو یہ تو پہننے میں زیادہ فرحت محسوس ہونی چاہیے. تو ہمیں الحمدللہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے محبت ہونی چاہیے. جی. اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کو ادا کرنے کا ہمارا ذہن ہونا چاہیے. اصل جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جتنی محبت بڑھتی چلی جائے گی, اسی قدر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ادا کو ادا کرنے کا ذہن بنتا چلا جائے گا. دیکھیے یہی نماز کے احکام میں جو وضو کا طریقہ ہے. ماشاءاللہ اس وضو کے طریقے میں ہی بہت ہی پیارا واقعہ امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نقل ہے. سبحان اللہ کہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین نے ایک بار رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار ایک مقام پر پہنچ کر پانی منگوایا اور وضو کیا. پھر یکایک مسکرانے اور رفقا سے فرمانے لگے جانتے ہو میں کیوں مسکرایا. پھر اس سوال کا خود ہی جواب دیتے ہوئے فرمایا ایک بار سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی جگہ پر وضو فرمایا تھا اور بعد فراغت مسکرائے تھے اور صحابہ کرام علیہ رضوان سے فرمایا تھا جانتے ہو میں کیوں مسکرایا. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی واللہ ورسولہ اعلم, یعنی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا جب آدمی وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے اور چہرہ دھونے سے چہرے کے اور سر کا مسح کرنے سے سر کے اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. اس پورے واقعے کو ایک بند میں یوں بند کیا گیا ہے, وضو کر کے خندہ ہوئے شاہ عثمان, وضو کر کے خندہ ہوئے شاہ عثمان, کہا کیوں تبسم بھلا کر رہا ہوں. جواب سوال مخالف دیا پھر کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. وضو کر کے خندہ ہوئے شاہ عثمان, کہا کیوں تبسم بھلا کر رہا ہوں. سوال جواب ادا کو کسی ادا کو ادا کر رہا ہوں, کسی ادا کو کسی ادا کو ادا کر رہا ہوں. تو یہ عاشق تو ادا کو ادا کرتا ہے, عاشق ادا کو ادا کرتا ہے, پتہ چل جائے کہ محبوب کی ادا ہے تو عاشق اس ادا کو ادا کرنے میں بہت ہی فرحت و سکون محسوس کرتا ہے, اس کو مزہ آ جاتا ہے. پتہ چل جائے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا, صحابہ کیوں کرتے تھے وہ صوم الوصال, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیدر پہ جب روزے رکھے تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی جب دیکھا کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدر پہ روزے رکھ رہے ہیں تو انہوں نے بھی پیدر پہ روزے رکھنے شروع کر دیے, اور ان پر نقاہت طاری ہو گئی, کمزوری طاری ہوئی. جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ کیا ہوا, تو بتایا گیا کہ آپ کو دیکھ کر انہوں نے بھی پیدر پہ روزے رکھنے شروع کیے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایکو مثلی, تمہیں سے کون ہے میری مثل, مجھے اللہ کھلاتا ہے مجھے اللہ پلاتا ہے, اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں. تو صحابہ کرام علیہ رضوان تو یہ انداز تھا, آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ادا کو ادا کرنے میں ان کو مطلب ان کی دنیا اور آخرت کو انہوں نے مطلب اسی میں انہوں نے اپنی بہتری دیکھی ہوئی تھی کہ آقا یہ کرتے وہ یہ کرتے تھے, آقا یہ کرتے وہ یہ کرتے تھے, آقا یہ کرتے وہ یہ کرتے تھے. ہمیں یہی ادائیں ہمیں سکھا رہی ہے دعوت اسلامی کہ آج ہم اس نہج پر کیوں نہیں آ جاتے. ایک عجیب و غریب قسم کی منطق چل پڑی ہے کہ فرض تو نہیں ہے نا, منطق اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے فرض کی ایک اپنی اہمیت ہے, واجب کی اپنی اہمیت ہے, سنت موقعہ سنت زوائد کہ اپنے اپنے احکام ہے, میں اس کا انکار نہیں کرتا, لیکن عشق کیا کہتا ہے, عشق کیا کہتا ہے کہ مطلب محبوب کی ادا کو ادا کرنا کیا یہ عشق نہیں ہے؟ کیا صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس طرز پر اپنی زندگی کے ایام نہیں گزارے؟ کیا ہمارے اسلاف جس میں حضرت عبداللہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، زبردست ان کے واقعات ملتے ہیں کہ کس طرح یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو ادا کر رہے تھے کہ ایک جگہ سے گزرے اور درخت کے پاس سے گزرے تو اپنے سر کو جھکاتے ہوئے گزرے، جبکہ شاخ تو بڑی اوپر تھی. پوچھا کسی نے کہ یہ کیا انداز رہا، تو ارشاد فرمایا کہ اسی طرح آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہاں سے گزرا تھا تو وہ شاخ اس پر نیچے تھی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اسی انداز سے شاخ کے نیچے سے یوں گزرے تھے، آج آقا کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. سبحان اللہ. اب کیا ان پر فرض تھا، کیا ان پر واجب تھا، بلکہ جہاں جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی تھی یہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر وہاں جا کر نمازیں ادا کرتے تھے. ایسے کئی صحابہ کرام علیہ مردوان ملتے ہیں. بات ہے اصل میں عشق و محبت کی. سبحان وہ راہ سفر میں جو راہ مدینہ کو جو سفر اختیار کرتے ہیں، اعلی حضرت امام علیہ سنت والا پیارا وہاں شعر عطا فرماتے ہیں، درد ہے تکلیف ہے کلفت سفر کی ہے، گرمی ہے تپ ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے، نہ شکر یہ تو دیکھ عظیمت کی در کی، ہم کو تو ان کے سائے میں آرام ہی سے لائے، ہم کو تو ان کے اپنے سائے میں ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے، ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے. تو یہ تو اپنی اپنی عشق و محبت کی باتیں ہیں. مٹی کے برتن میں کھاتا ہوں تو کیا کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. ایک اور پہلو بھی ہے نا اس کا، حلیے کے حوالے سے آپ رہنمائی فرمائیے گا کہ وہ جو سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی نقل اتارا کرتا تھا، تھا فرعونی، اور پھر جو سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دینے کے حوالے سے اگرچہ وہ یہ انداز اختیار کیا کرتا تھا کہ حضور ہی کی طرح امامہ باندھتا، حضور ہی کی طرح اپنی ریش سنوارتا، حضور ہی کی طرح پیرہن پہنتا، اور آپ ہی کی طرح ایسا لے کر وہ نکلا کرتا، اور از راہ تمسخ یہ ترکیب بناتا کہ فرعون اور اس کی قوم والے مجھے دیکھیں گے تو ہنسیں گے، اور اس طرح موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشت کی توہین ہوگی. رب العالمین عزوجل کی مشیت یہ کہ وہ جو سلسلہ ہوتا چلا گیا بالآخر فرعونی جو ہے وہ عذاب کے مستحق ٹھہرے، سب تباہ ہو گئے اور یہ بچ گیا. سرکار موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام رب العالمین کی جناب میں یہی تو اس کی مفہوم جس کا ہے، علماء رہنمائی فرمائے کہ رب العالمین یہ تو بظاہر مجھے سب سے زیادہ ستایا کرتا تھا، میری نقلیں اتارتا تھا اور مجھ پر مطلب اس طرح سے ترکیب بناتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے، میں مطلب سمرائز عرض کر رہا ہوں چونکہ انڈرسٹینڈ ہے کہ اللہ اور اس کے محبوب کے فرامین ہیں، میں سمری کے طور پر ہی پیش کر رہا ہوں کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اس نے جو انداز اختیار کر رکھا تھا، اس نے جو حلیہ اختیار کر رکھا تھا وہ حقیقت میں تمہارا تھا، اور تمہاری ادائیں اپنانا ہمیں بڑا پسند آیا، اس وجہ سے ہم نے اسے اس طرح سے عذاب سے نجات دی. تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل اپنے پیاروں کی اداؤں کو پسند کرتا ہے، اور جو پیاروں سے سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے اولا و اعلیٰ ہیں، سب سے بالا و اعلیٰ ہیں، تمام رسولوں کے سردار ہیں، تمام نبیوں کے سالار ہیں، اللہ عز و جل کے سب سے مقرب ہیں، محبوب ہیں، ان کی اداؤں کو اختیار کرنا، ان کے مدنی حلیے کو اختیار کرنا یقیناً دین و دنیا میں کتنی برکتوں کا الحمدللہ موجب ہے. وہ اسلامی بھائی اس بارے میں غور فرمائیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی غور فرمائیں کہ واقعی جس طرح حاجی صاحب نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ عجیب و غریب قسم کے حلیے اپنانے میں ہمیں تکلیف نہیں ہوتی، عجیب و غریب قسم کا انداز اپنانے میں بھی تکلیف نہیں ہوتی، اور رسالت میں آپ صاحب لولاک، سیاہ افلاک، فخر موجودات، سید سادات صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر مالک کے کونین، نانا حسنین صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج پاک، آپ کے انداز پاک کو اختیار کرتے ہوئے ہمیں شرم محسوس ہو. سچی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس پر شرم آنی چاہیے کہ ہم آقا و مولا کا کلمہ پڑھتے ہوئے ان کے انداز کو ابھی تک اختیار کیوں نہ کر سکے. تو آئیے اس مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائیے. قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم اللہ علیہ نے ہماری تربیت فرمائی. آپ دیکھیے تو صحیح کہ دعوت اسلامی کے مقدس مدنی ماحول میں سر تاپا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز کریمہ کو اختیار کرنے ہی کی تو تربیت دی جا رہی ہے. اور اس پر سید امیر علیہ سنت دامت برکاتہم اللہ علیہ نے وسائل بخشش میں ایک شعر بھی لکھا نا، آپ فرماتے مجھے میٹھا وہ لگتا ہے، مجھے پیارا وہ لگتا ہے، مجھے میٹھا وہ لگتا ہے، مجھے پیارا وہ لگتا ہے، امامہ سر پہ گیسو اور داڑھی جو سجاتا ہے. کہ جو انداز پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کرتا ہے وہ اللہ کے ولی کو پیارا لگتا ہے. کیوں؟ چونکہ اللہ کو پیارا لگتا ہے، اللہ کے محبوبین کو پیارا لگتا ہے۔ تو آ جائیے میرے مدنی ماحول سے وابستہ اسلامی بھائی، وہ کہ جو مدنی حلیہ اپنانے میں سستی کرتے ہیں، اور وہ اسلامی بھائی جو ابھی تک مدنی حلیے سے اس انداز سے اپنی آشنائی کی ترکیب نہیں اختیار کر پائے۔ حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اس مقدس ماہ میں محرم الحرام میں نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل آج سے ہم سب مدنی حلیہ اپنائیں گے انشاءاللہ عز و جل، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس ادا کے مطابق انشاءاللہ عز و جل اپنے سراپے کی ترکیب بنائیں گے، اپنا پیرہن، اپنا کردہ، اپنا پائجامہ، اپنے سر پر امامہ، ٹوپی، اور انشاءاللہ عز و جل پوری ایک مٹھی داڑھی، اور انشاءاللہ سراپا سنت بن کر سنتوں کی دعوت پھیلانے والے بن جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ کہ اب اگر کہ اب تک ہم اگر اس معاملے میں سستی تھی تو آج سے یہ سستی ختم، سستی چستی میں بدلے گی، اور انشاءاللہ مدنی حلیے پر ہم مدنی حلیہ اختیار کریں انشاءاللہ اور آقا کی ادا کو ادا کریں گے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام علیہ سنت رحمت اللہ تعالی علیہ ہمیں یہ پیغام پہنچاتے ہیں، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ سبحان اللہ، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اداؤں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں ہیں۔ جب بندہ چہرہ اپنا آئینے میں دیکھے گا، سر پہ امامہ دیکھے گا، سر پہ زلفیں دیکھے گا، چہرے پر داڑھی دیکھے گا، اپنا مدنی حلیہ دیکھے گا، سینے پر لگی مسواک دیکھے گا، تو اس کو کیوں کرنا، اپنے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی یاد آئے گی، ہے نا۔ اسی طرح جب سنت کے مطابق چپل پہنے گا، سنت کے مطابق چپل اتارے گا، سنت کے مطابق کرتا پہنے گا، سنت کے مطابق کرتا اتارے گا، تو اس کو کیوں نہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی یاد آئے گی کہ سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ کر رہا ہوں، سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ کر رہا ہوں، سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ کر رہا ہوں۔ آقا کی ادا کو ادا کر کے ہی تم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز یوں پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو۔ سبحان اللہ، حدیث پاک ہے، صلوا کما رأیتمونی اصلی، صلوا کما رأیتمونی اصلی، یصلی اصلی اصلی، جس طرح مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو اس طرح نماز پڑھو۔ تو ہم تو پوری نماز پڑھتے ہیں جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی، ماشاءاللہ۔ تو آقا کی ادا چھوڑیں گے کہاں صلی اللہ تعالی وسلم، نہ یہ چھوڑنے کی چیز ہے، یہ تو ہے ہی اپنانے کی چیز۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، آپ کی سیرت مبارکہ، آپ کی ذات مبارکہ ہمارے لیے نمونہ ہے، اگر اس پر عمل کیا جائے۔ خلاصہ یہ بن جائے تھے کریمہ کا، تو اے عاشقان رسول، کب تک ہم مغربی طرز کو اپنائیں گے؟ اس مغربی طرز نے ہمیں کیا دیا جسے اپنا کر آپ کہتے ہیں کہ لوگ مطلب سنت پر عمل کرنے میں جھجک اور شرم اور آر محسوس کرتے ہیں، اور مغربی طرز اختیار کرتے ہیں تو ان کو وہ فخر محسوس کرتے ہیں؟ کیا جانا نہیں کہ سورج مغرب میں غروب ہوتا ہے؟ مغرب کے سمت چلو گے تو غروب ہو جاؤ گے، مغرب کے سمت مت چلو کہ کہیں غروب نہ ہو جاؤ۔ ہمارے اگر اسباب زوال کی فہرست مرتب کی جائے تو اس میں مغرب کا طرز یہ سر فہرست ہوگا کہ ہم نے اپنے انداز اپنے طریقے کاروں کو چھوڑا اور ان کے طریقے کار کو چلے جو کبھی باوقار قوم بنی نہیں تھی۔ اس قوم یہ قوم جو جس کے پیچھے ہم چل رہے ہیں، یہ قوم تو مسلمانوں کے زیر تھی، مسلمان غالب رہے، لیکن یہ مسلمان کو کیا ہو گیا کہ وہ اس قوم کے پیچھے چلی، اور آج ہمارے سامنے ہے کہ ہم واقعی بہت تکلیف میں آ گئے، بہت تکلیف میں آ گئے۔ خدا را محرم الحرام کے اس مبارک مہینے کے صدقے طفیل، اور نیا سال شروع ہوا ہے، آئیے اپنا زندگی کا کوئی نیا انداز اختیار کرتے ہیں۔ نیا ان معنیوں پر کہہ رہا ہوں کہ جو تبدیلی آئے گی سو نیا، ورنہ میں آپ کو آپ کے اور ہمارے پرانے انداز زندگی کی دعوت دے رہا ہوں۔ نیا تو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے، یہ جو ہم نے زندگی کا انداز اختیار کیا ہوا یہ نیا ہے، یہ ہمارا نہیں ہے. ہمارا انداز تو وہ ہے جو ہمیں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت سے ملتا ہے، صحابہ کرام علی مردوان کی سیرت سے ملتا ہے، اہل بیت اطہار کی سیرت سے ملتا ہے، آئمہ مجتہدین کی سیرت سے ملتا ہے، اولیاء کاملین کی سیرت سے ملتا ہے، عاشقان رسول جو حقیقی معنوں میں عملی طور پر عاشقان رسول ہیں، ان کی سیرتوں سے، ان کی زندگی کے انداز سے جو ہمیں انداز ملتا ہے، یہ اصل ہمارا حقیقی انداز ہے. الحمدللہ اس کو اختیار کیجئے، اس کو اپنائیے. لباس کے متعلق جو کہتے ہیں کہ جناب لباس کے متعلق کوئی رہنمائی نہیں ہے، یاد رکھیے کتاب اللباس یہ پورا باب موجود ہے، یہاں تک کہ کرتا کتنا ہونا چاہیے اسے فقہ نے لکھا کہ آدھی پنڈی تک کرتا رکھنا یہ سنت ہے، آدھی پنڈی تک، یہ بھی فقہ نے لکھ کر دیا نا ہم کو، بہار شریعت میں لکھا ہوا پورا لباس کا بیان لکھا ہوا ہے. شمائل ترمذی کتاب ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارکہ کو جو جمع کیا گیا اس میں لکھا ہوا ہے، تو یہ پورا سراپا بیان کیا گیا، تو اس کو ہم پڑھیں تو صحیح. عاشق کا کام کیا؟ کہ آقا کی ادا پتا چلے ادا کو ادا کر جائے بس. تو میں امید کرتا ہوں کہ میرے مدنی چینل کے تمام ہی ناظرین انشاءاللہ عزوجل اپنی زندگی کو سنت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے. فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیدار ہو جائے، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. یہاں ایک مدنی پھول عرض کروں، کوشش کیجئے کہ آقا کی ان سنتوں سے ہمیں محبت ہو جائے، یہ مطلب کسی سبب سے نہ ہو محبت سے ہو. جب امام سے محبت ہوگی نا تو اس کا اترنا مزہ نہیں آئے گا، یہ جب تک سر پر رہے گا آپ کو مزہ آتا رہے گا. سبحان اللہ، میری بات آپ میرے خیال سے پہنچ رہے ہوں گے کہ میرے سر پر امامہ ہے تو مجھے مزہ آنا چاہیے، میرے سر پر زلفے ہیں تو مطلب میں یہ کر اس لیے رہا ہوں کہ میرے آقا کی سنت ہے. بس میں کیوں کر رہا ہوں؟ میرے آقا کی سنت ہے، آقا کی ادا کو، آقا کی ادا کو محبت ہونی چاہیے سنت سے. جو کرتا پہنتا ہوں مجھے محبت ہونی چاہیے اس سائز سے. حق میں کسی وجہ سے کسی مصلحت ہے یہ سب اپنی جگہ پر جو بھی ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ اگر عشق کی روح کو پانا ہے تو اس کے ہو کر کرو، محبت کی لذت محسوس ہوگی. کرتا ایک آدھی پنڈی تک کرتا پہننے کی لذت محسوس ہوگی، اللہ آپ کو لذت محسوس ہوگی، آپ امامہ باندھنے کی لذت محسوس ہوگی، یہاں تک کہ سر میں تیل لگاؤ گے نا تو اس کی لذت ہی محسوس ہوگی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر اقدس میں بال مبارک پر تیل شریف کا استعمال فرماتے تھے، لذت محسوس ہوگی. اور جب بیچ کی مانگ نکالیں گے نا آپ کو لذت محسوس ہوگی. لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، حق حق مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ، لذت محسوس ہوگی جب آقا کی سنت کے مطابق چپل پہنیں گے نا، آپ کو خود بخود مزہ آ رہا ہوگا. جب نگاہیں نیچی کر کر آپ بات کریں گے چلیں گے اور توجہ ہوگی کہ کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر، آپ کو مزہ آئے گا، لذت محسوس ہوگی. تو عشق یہ ضروری ہے، محبت ضروری ہے، محبت میں کرنا چاہیے عمل، عشق سے کرنا چاہیے عمل. اس میں استقامت بھی نصیب ہوتی ہے، اس میں لذت بھی نصیب ہوتی ہے، اور رب کی رحمت سے یہ قبول بھی ہوگا. کیونکہ سنت پر عبادت عادت کے ساتھ نہیں کرنا نا، نیت کرنی پڑے گی نا آپ کو کہ یہ سنت پر عمل کرتے ہوئے کر رہا ہوں. عادتن کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا. جیسے ہماری عادت ہو گئی ہے کہ ہم سیدھا پاؤں پہلے چپل میں ڈال سیدھا پاؤں پہلے داخل ہے چپل کرتے ہیں پھر الٹا پاؤں اتارتے تو پہلے الٹا پاؤں پھر سیدھا پاؤں, تو یہ ہم عادتن کرتے ہیں. عادتن کرنے سے ثواب نہیں ملے گا, ثواب اسی وقت ملے گا جب اس کو عبادت کی نیت سے کیا جائے گا. تو ٹھہرنے کی عادت پیدا کیجئے, کسی کام کو کرنا ٹھہریے. امامہ وضو خانے پہ بیٹھے ہیں, اب مارا ماری ہوتی ہے نا ابھی, تو اپنے وضو خانے پر تو مارا ماری ہوتی ہے, مسواک کرنا بھی سمجھ میں نہیں یاد نہیں آتا, تو ٹھہریے. کچھ جو چند ایک اوراد ہیں دعائیں وہ پڑھ لیجئے کہ جب تک وضو رہے گا ثواب ملتا رہے گا. بسم اللہ شریف پڑھ لیجئے, دیگر جو اوراد اور دعائیں وہ پڑھ لیجئے, پھر نیت کر لیجئے کہ اللہ تعالی کے حکم کی بجا آوری اور ثواب پانے کے لیے طہارت پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں. اس خلاصے یہ اس نیت یہ خلاصہ ہے نیت کا جو باہر شریعت میں لکھی گئی ہے. اگر یہ نیت نہیں کی وضو کر لیا, وضو ہو جائے گا ثواب نہیں ملے گا. اب آپ بتائیے کتنی بڑی محرومی ہے. یہ ایک ایک نیکی کو قیامت کے دن بندہ ترسے گا تو پتہ چلے گا. اب عجت نہیں ہے مدینہ مدینہ, اب عجت تو وہ یہ آلریڈی یہ اسکرین ہوگی نا تو ویسے ہی اپنی وہ ڈائریکشن تبدیل ہو جاتی ہے. تو یہ ہوگا تو یہ تو نیت کریں گے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا. عبادت اسی طرح کرتا پہننا ہے تو میں نے تو یہاں تک امیر علیہ سنت کو ذاتی طور پر دیکھا ہے کہ امامہ باندھا پھر کھول دیا. کیوں؟ نیت رہ گئی تھی, اب نیت کریں گے پھر امامہ باندھیں گے. چپل پہنا پھر اتار دیا, یہ اب ذاتی مشاہدے کی بات کر رہا ہوں, پریکٹیکلی دیکھا ہے. وجہ نیت نہیں کی تھی, پھر چپل پہننے سے پہلے نیت کریں گے, کرتا نیت کریں گے. تو ہر ایک چیز میں نیت کرنی ہے. جیسے کہ ایک بزرگ نے کنگھی مانگی تو اندر سے آواز آئی شیشہ بھی لاؤں, یہی نا, یا کنگھی شیشہ یا شیشہ کنگھی, کچھ اسی طرح کا تھا. تو ٹھہر گئے پھر کہا لے آؤ, تو پوچھا جواب میں تاخیر کیوں کی, کہا کہ نیت کنگھی کی تو نیت کی تھی, مطلب شیشے کا سوال ہو تو نیت تو نہیں کی تھی, اب میں نے نیت کی پھر شیشہ منگوایا. تو یہ بزرگوں کا پہلے انداز تھا, نیت سیکھی جاتی تھی. نیت ایک ایسا علم تھا جو سیکھا جاتا تھا. آج ہم اس معاملے میں بہت کمزور ہیں, نیتیں سیکھتے نہیں ہیں ہم, نیت کرنے میں سست ہیں. کھانا سامنے آوے نیت نہیں ہوتی, نیت ہو جاوے تو توجہ نہیں ہوتی. اس پر پورا بیان نیکی کی دعوت اس کتاب کے اندر نیتوں کی بڑی تفصیل امیر علیہ سنت نے عطا فرمائی ہے. یہ پڑھیں, نیت کرنی کیسے ہے اس کی پوری تفصیل الحمدللہ عزوجل کتاب نیکی کی دعوت میں موجود ہے, جس کے پڑھنے کی کل بھی اسلام بھائی نے الحمدللہ نیت کی تھی. تو نیت کرنے کی عادت پیدا کرے. تو میں یہ عرض بھی کر رہا تھا کہ داڑھی آقا کی محبت میں, امامہ شریف آقا کی محبت میں, زلفیں آقا کی محبت میں, کہ میرے آقا کی ادا ہے, عشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم میں ڈوب کر عمل کریں. تو ایسا عشق اللہ کی کرم سے ہمیں نصیب ہو جائے, اب صرف پتہ چل جائے نا اس کان کے اندر کہ یہ بھی آقا کی ادا ہے, تو عاشق کرنے میں لگ جاتا ہے. تین انگلیوں سے کھانا یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے. تو دیکھیں عاشقان رسول تین انگلیوں سے کھانا کھانے کی عادت کرتے ہی نہیں کرتے. پھر تین انگلیوں سے کھانے کی عادت پڑ جائے اس لیے ربڑ بینڈ کا بھی استعمال کرتے ہیں کہ کسی صورت یہ عادت میری پڑ جائے. الحمدللہ اس ادا کو اب تو بچے بچے گھروں میں ادا کرنے لگے ہیں, تین انگلیوں سے کھانے کی عادت. الحمدللہ کم کھانا یہ بھی ایک ادا کو ادا کر رہا ہوں. تو اور بھی بہت سے, چٹائی پر سونا ادا کو ادا کر رہا ہوں, تو چٹائی پر سونے میں بھی ایک لذت محسوس ہوگی. کبھی ادھر چٹائی چوبے گی نا, واقعی عشق کے عشق اور محبت میں سویا تھا, تو یہ چٹائی جب چوبے گی نا تو جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے گی. سبحان اللہ, سبحان, مزہ آئے گا. حق حق, بات عشق کی ہے بات محبت کی ہے. اللہ بولنے والے کو عمل کا جذبہ دے, اور میرے تمام ناظرین حاضرین کو ہم سب کو اللہ تعالیٰ اخلاص کے تعمل کا جذبہ دے اور حب جا سے بچا کر رکھے, شہرت کی طلب سے اللہ ہمیں بچا کر رکھے کہ ہم اس لیے عمل نہ کریں کہ میری واہ واہ ہوگی, لوگ میری تعریف کریں گے, ہم نہ اس کے لیے بولیں, نہ اس کے لیے دیکھیں, نہ اس کے لیے سنیں, نہ اس کے لیے آئیں, نہ اس کے لیے جائیں, ہم جو کام کریں ایک کاش صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں, میرا ہر عمل بس تیرے واسطے کر اخلاص ایسا عطا یا الہی, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا سب کچھ دھرے کا دھرا رہ جائے اور ریاکاری اور حب جا کی نظر ہو جائے, ہم آ کر بیٹھے ہم نے کیا نیت کی, ہم بولنے کے لیے آئے کیا نیت کی, ہم نے اپنی کروٹ تبدیل کی کیا نیت کی, دو زانو بیٹھے کیا نیت ہے, کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ہم نیت ہی نہیں کرتے, ہم کس لیے کر رہے ہیں, کبھی کبھی تو یہی نہیں پتا ہوتا کہ کر کیوں رہے ہیں, اور بھائی کوئی نیت کی, کوئی نیت نہیں کی, ارے خدا کے بندے نیت تو کرو, کیوں اپنے اس قیمتی وقت سانسوں کی نعمت اور سانسوں کے سرمایہ کو ضائع کرتے ہو, نیت کر لو آپ کی یہی سانس قیمتی بن جائے گی اچھی نیت کر لینے سے, تو کت قدر ہم لوگ اس معاملے میں کوتاہ واقع ہوئے ہیں, اللہ تعالی ہمیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو مدنی حلیہ کی بات چلی تھی, تو میرے ناظرین مدنی حلیہ بھی اختیار کیجئے اور اپنے گھروں میں سنتوں کو بھی نافذ کیجئے, اپنی ذات پر بھی نافذ کیجئے, اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے لیے آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیے, قریب آنے کا نہیں کہتا, آ جائیے, اس کو اور لیجئے, مدنی ماحول کو اور لیجئے, آپ مدنی ماحول میں یوں آ جائیں جیسے آپ کے اوپر کمبل آتی ہے نا, ایسا ماحول آپ کے اوپر آ جائے, ماشاءاللہ کہ مجھے دیکھ کر ماحول نظر آئے میں نظر نہ آؤں, ماشاءاللہ میں ماحول میں یوں کھو جاؤں, حق میں ماحول میں یوں آ جاؤں, میں ماحول میں نہ آؤں ماحول مجھ میں آ جائے, حق میں عشق میں یوں گم ہو جاؤں, میں عشق میں یوں گم ہو جاؤں, ہرگز نہ پتہ اپنا پاؤں, دیوانہ زمانہ کہہ کر پتھر مجھ پر برساتا رہا, حق حق عشق سرکار کی ایک شمع جلا, آقا کیسا عشق نصیب ہو جاتا, کاش ایسا مل جاتا عشق نام سنتے ہی آنکھ بھی امنڈ آتی دل بھی غم سے بھر جاتا, بھر جاتا, ہماری عجیب کیفیت ہے, ہمیں بس وہ جلدی پلٹتا رہتا ہے دل. تو آپ کی اس کیفیت سے مجھے یہاں پر ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ ہماری کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ عقل کہتی ہے کہ بڑی شے جان ہے, عقل کہتی ہے کہ بڑی شے جان ہے, عشق کہتا ہے یہی یار پہ قربان ہے, واہ عشق کہتا ہے یہی یار پہ, اگر سب سے بڑی چیز تیرے نزدیک جان ہے نا تو عشق یہ کہتا ہے یہی سب سے پہلے سرکار پہ قربان کر دے, حضور کے قدموں پر یہی نثار کرتے, تو جان جو سب سے بڑھ کر انسان عزیز جانتا ہے تو پھر حلیہ تو کوئی چیز ہی نہیں, انداز تو کوئی چیز نہیں, کیفیت تو کوئی چیز ہی نہیں, صبح و شام کے معاملات تو معاملات تو کوئی شے ہی نہیں, جب سرکار علیہ الصلوۃ ہو اس غلام رسول میں موت بھی قبول ہے, نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے کے نعرے لگاتے ہیں نا, تو جب سب سے میکسیمائز جو باؤنٹی ہمارے پاس ہے, نعمت ہمارے پاس ہے, جب وہ حضور کے قدموں پر نثار کرنے کو ہم تیار ہیں تو پھر انداز زندگی کو کیوں نہیں. فاروق اعظم علیہ رضی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں, اللہ آقا سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت ہے, اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں, اللہ ارشادت ابھی ایمان کامل نہیں ہوں, یہ اسی طرح کی روایت ہے. پھر اگلے ہی لمحے ایسی توجہ ہوئی آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی کہ آقا اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا, تو اس لمحے ایمان کامل, اللہ ہمارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم ہمیں ہر شے سے زیادہ عزیز نہ ہو جائے. عشق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری ایک حدیث مجھے بھی یاد آ رہی, جی جی, آپ جو فرما رہے ہیں کہ عمل کرنے سے پہلے ٹھہر جائیں اور یہ نیت بنا لیں کہ اب جو یہ عمل کر رہا ہوں یہ حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کے لیے, ان کی ادا کو ادا کرنے کے لیے. آپ جب فریضہ حج کے لیے گئے, حج کی زیارت, تو حجر اسود پہ آئے, جنتی پتھر ہے, فضائل بیان نشاد فرمائے گئے, آپ پتھر سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں انک حجر, میں جانتا ہوں پتھر ہے تم, اور چومنے کی وجہ جو ارشاد فرمائی میں تمہیں اس لیے چوم رہا ہوں کہ رسول اللہ کو میں نے دیکھا تمہیں چوما ہے, اور خود جب آپ خلیفہ بنے امیر المومنین تو آپ سے کچھ افراد ملنے کے لیے آئے, تو اس وقت آپ کی سیرت میں لکھا آپ کے سر پر امامہ تھا, سادگی والا کرتا تھا یہ لباس, تو تو کسی نے عرض کی علیجا کچھ لوگ ملاقات کے لیے آئے ہیں اور آپ اس حلیے میں اس وقت ہیں, تو آپ نے ارشاد فرمایا اس حلیے نے ہی تو مجھے یہ عزت عطا فرمایا, یہ مقام عطا فرمایا ہے. امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ, سادگی میں نعمت, سادگی میں بڑی برکت ہے. آج ہم سادگی سے نکل کر بہت آگے چلے گئے, یہ سادگی ہماری اساس ہے, سادگی ہمارا سرمایہ ہے, سادگی ہمارا بہت کچھ ہے. اس سادگی نے دین اسلام میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. اللہ تعالی ہمیں سادگی, نہ صرف سادگی والا بنائے بلکہ سادگی پسند بنا دے. سبحان اللہ, ہم جو کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں, ہوا کے لیے. میں سادگی بھی لوں اب میں بولوں میں استری نہیں کروں نہ میں یہ نہیں کروں تو اب کیوں نہیں کروں بھائی, کیوں نہیں کروں, کیا چاہتا کیا ہوں میں, میرے بابا کرے میرے کو سادگی بولے کہ میرے کو کیا فقیر وقیر بولے کیا بولے, ایسے پھنس گئے یقین مانو اللہ پھنس گئے. لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن مائی کیوں. ہاں بالکل, خار دار راستے ہیں, کانٹے دار راستے ہیں, ہر طرف سے حملے ہی حملے ہو رہے ہیں, کہاں سے بچ کر نکلنے کو سمجھ نہیں آتی. ادھر پھنستے ہیں ادھر پھنستے ہیں, ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں, ریاکاری, حب جا, حسد, کینہ, بغض, تکبر, اے حملے وے حملے, اتنے حملے ہو رہے, اتنے دشمن اور ہم تھے غافل, للکارتے رہتے شیطان کو, للکار کے پھر غافل ہو جاتے ہیں. عجیب لوگ ہیں ہم لوگ. اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے. آمین آمین. پیدا ہو کہ کوئی میں نیک عمل کرتا ہوں تو چاہتے نہ چاہتے ہوئے میرے دل میں واقعی دکھاوے کی کیفیت پیدا ہو ہی جاتی, تو میری رہنمائی یہ فرمائیے, ذہن میں آتا ہے نا کہ میں عمل چھوڑوں یا ریاکاری چھوڑوں, کیا کروں. اسے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ واقعی کسی وجہ سے میں کوئی کام کرنا شروع کرتا ہوں تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دکھاوے کی کیفیت پیدا ہو ہی جاتی, ایسے میں کیا کرنا چاہیے. مختصر سا جواب ہے, ناک پر مکھی بیٹھے تو مکھی اڑائی جائے گی, ناک نہیں کاٹی جائے. ماشاءاللہ. ریاکاری سے بچ کر عمل کیا جائے گا. مرحبا. عمل نہیں چھوڑا جائے گا ماشاءاللہ, مگر غور کیا جائے گا, غافل نہیں ہوا جائے گا, غور کرنا پڑے گا. میں رو رہا ہوں اللہ اس لیے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں, میں نہیں رو رہا ہوں, میں نہیں روں گا کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں. اللہ, تو نہ رونا اللہ کے لیے خالص ہو گیا نہ رونا اللہ کے لیے خالص ہوگا. اللہ, دونوں طرف میں نے مخلوق پر نظر کر دی. اس کی نشاندہی بھی ہمارے بزرگوں نے کی ہے کہ کرنا ہے تو بھی اللہ کے لیے, نہیں کرنا تب بھی اللہ کے لیے, یعنی بالکل مخلوق سے جو ہے نا وہ نکل جائے. خالق کی طرف اس کی توجہ رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, میرا ہر عمل بس تیرے واسطے. جس طرح خون اور گوبر کے درمیان سے دودھ عطا ہوا, اللہ اللہ اللہ, اسی طرح اخلاص کو نکالا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ مثال امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے دی. تو یوں ہے کہ اب یہ آتا ہے ریاکار, عبادت کے ساتھ ریاکاری آتی ہے, نعمت کے ساتھ حسد آتی ہے, علم کے ساتھ تکبر بھی آ جاتا ہے. اللہ اللہ, اب ان سے بچ بچا کر ہی نکلنا ہے. یہ ہم آ گئے نا کہ وہ خاردار جھاڑیاں ہیں اور ایمان اور تقوی کی چادر ہے, اس کو بس یوں بچانا ہے یوں بچانا ہے یوں بچانا ہے یوں بچانا ہے, تھوڑا یوں ٹیڑھے ہو گئے یوں ٹیڑھے ہو گئے یوں کر کر کر کر کر کر کر کے بس نکل جانا ہے اور ایمان سلامت لے کر پہنچ جانا ہے. اللہ ہمارا ایمان سلامت, اللہ ہمارا ایمان سلامت, ہم ایمان سلامت لے کر قبر میں اتر جائیں ان شاء اللہ. اللہ نے چاہا تو کرم ہو جائے گا ان شاء اللہ. وہاں ہے نا کہ وہ وہاں نہ گھبرا قبر و حشر میں عطار ہے نا شیر, تیرے حامی وہاں آمینہ کا لاڈلا ہوگا, بابا کا شعر ہے, بابا کا شعر ہے. سبحان قبر و حشر سے نہ گھبرا عطار, تیرا حامی وہاں پر وہاں آمینہ کا لاڈلا ہوگا, یوں کر کے سبحان ایک سبحان. تو ہیں اشعار, اب یہ کہ ڈر اور خوف دونوں کے خوف اور امید ان دونوں کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ زندگی گزارے گے, یہی اعتدال ہے. کیوں رضا کرتے ہو, کیوں رضا کرتے ہو ہنستے اٹھو جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے. تو مطلب یہ دیکھیں, یہ ہر ایک اپنی اپنی کیفیت پر اشعار بیان کرتا ہے. کہیں پھنسنے کے اشعار ہیں تو کہیں نکل جانے کے اشعار ہیں, کہیں میرا بنے گا کیا یہ اشعار ہے, راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے, پاؤ افغار ہیں کیا ہونا ہے. تو یہ ہوتا ہے, ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شاہ, نہ ہو زندانی ہے دوزخ تیرا بندہ ہوگا. تو یہ ہے مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھتے ہیں تو میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا دوبر, زہر کھا تھا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا. اور آگے ہی ایسا آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر امید جماتے ہیں کہ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی اپنی اپنی کیفیات ہوتی ہیں, کیفیتیں بدلتی رہتی ہیں. تیرا راز عاشق مصطفیٰ نہ سمجھ میں آ سکا تو بتا, کبھی تیرے لب پہ ہنسی رہی کبھی آنسوؤں کی جھڑی رہی. سبحان اللہ سبحان. تو اپنی اپنی کیفیت ہوتی ہیں, کبھی کی کیا کیفیت کبھی کیا کیفیت. اللہ تعالیٰ ایمان سلامت رکھے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. جب نے عزم کا اظہار فرمایا, ایک مرتبہ آپ کوئی کیفیت بیان فرما رہے تھے جی, ایک مرتبہ آپ سے میں نے سنا تھا کہ خوف کب رکھے اور رجا یعنی امید کب رکھے, کس عمر میں خوف ہونا چاہیے اس کا غلبہ اور رجا یعنی امید کا غلبہ کس عمر میں ہونا چاہیے. غزالی علیہ رحمۃ والی کو ایک جگہ پڑھا تھا کہ آپ نے اس طرح رہنمائی فرمائی تھی کہ جوانی میں خوف کو غالب رکھے اور بڑھاپے میں امید کو غالب رکھے. اللہ جوانی میں سرکشی ابھارتی ہے اور بڑھاپے میں ذوف آ جاتا ہے, تو وہ نا امیدی کی وجہ سے وہ کہیں رہ نہ جائے. تو یہ دونوں کیفیات رکھیے, کیونکہ جب سرکش جانور ہو نا اس کی لگام بہت کھینچ کے رکھی جاتی ہے. تو خوف کا غلبہ رکھے کہ, اور اب یہی خوف کا غلبہ نہ ہونا بھی ایک ہماری بے باکی کی وجہ ہے کہ ہمارے خوف کا غلبہ نہیں ہے, بلکہ سمجھا تو کہتا ہے اللہ معاف کرے گا. اللہ نے تو فرمایا کہ یہ مت کرو, اس کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. نافرمانی نافرمانی ہے, بلکہ یہاں تک لکھا گیا کہ اللہ کی نافرمانی چھوٹی یا بڑی مت دیکھ, یہ دیکھ کہ تو کر کس کی نافرمانی رہا ہے. ایک جزیہ بھی آپ سے سنا تھا, آپ نے ایک مرتبہ ایک کوئی جزیہ فتاوی رضویہ شریف کا بیان کیا تھا کہ گناہ گناہ ہے اور اس کو ہلکا جاننا یا اس کو چھوٹا سمجھنا. یہ امیل سنت نے بھی اس کو لکھا ہے کسی جگہ پر, کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں. اب یہ پورا جملہ یاد نہیں ہے, انشاءاللہ اس کو کبھی نکال کر بیان کر دیں گے. سوال لے لیتے ہیں. اپنے عزم کا اظہار تو کریں. سبحان اللہ. غیبت کے خلاف جنگ جاری ہے. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. محبتوں کے چور کفل مدی انشاءاللہ. سر پہ امامہ سجا رہے گا. رخ پہ داری سجی رہے گی. سر پر زلفیں سجی رہیں گی. اکثر نظریں چھکی رہیں گی. حیا سے نظریں چھکی رہیں گی انشاءاللہ. شیطان کے خلاف جنگ جاری ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ. ما شاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرکز الاولیاء لاہور سے عطاری محمد عمر مدنی مکالمے میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا یہ مدنی چینل اکثر دیکھنے کی سعادت ملتی ہے اور بہت اصلاحی اور عملی پیغام ہے اس چینل کا, اور اس کی وجہ سے معاشرے میں ایک دینی فضا پیدا ہوئی اور لاتعداد نوجوان رائے دہت پر آئے ہیں, بلکہ اسلامی بہنیں ہوں اسلامی بھائی ہوں بچے ہوں بوڑھے ہوں سب اس چینل کو دیکھ کر عمل کی دولت پا رہے ہیں. اصلاح احوال اصلاح اعمال اور عقائد کی اصلاح ہو رہی ہے, اور اس چینل کی ایک بہت بڑی خصوصیت کہ اس میں کمرشلز بھی نہیں ہیں اور شریعت سے باہر کوئی بھی چیز نہیں ہے. الحمدللہ عزوجل بہت سے کفار اسلام کی دولت بھی پا رہے ہیں. امیر السنت دامت برکاتہ العالیہ کی بہت ایک پیاری یہ انفرادی کوشش جو کہ اب پورے عالم اسلام میں اجتماعی کوشش کا ہمیں اثر نظر آ رہا ہے, اور میری دعا ہے کہ امیر علیہ سنت کی جو بھی انفرادی اور اجتماعی کوششیں ہیں اس حوالے سے ہم بھی اس کے اندر برابر شریک ہوں اور دنیا اور آخرت میں سرخرو ہونے کے لیے امیر علیہ سنت کے مدنی مقصد کو ہم اپنا لیں, اور آپ کی دین اسلام کے لیے دن رات کی جو کوششیں ہیں کی برکتیں ہم خود بھی سمیٹیں اور دنیا بھر میں اس مقصد کو لے کر رائے خدا عزوجل کے مسافر بنے. نگرانی شورا کی بارگاہ میں ایک میرا ادنا ایک سوال ہے کہ میرا تعلق شعبہ تعلیم سے ہے, میں ادنا سا استاد ہوں حضرت بہاؤدین زکریا یونیورسٹی ملتان میں اور پی ایچ ڈی اسکالر بھی ہوں. کہا جاتا ہے کہ بڑی سادہ اور رنگی ہیں داستان حرم, بڑی سادہ اور رنگی ہیں داستان حرم, نہایت ہے اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. اس کی شعر کی ہمیں عملی وضاحت بھی فرما دیں, اور اس کی روشنی میں دعوت اسلامی کے ذمہ دار کا دعوت اسلامی کے مدنی مقصد کے لیے قربانی دینے کا کیا ذہن ہونا چاہیے, اور قربانی کس کس انداز میں ہم دے سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر فی الدارین. آمین. شعر کیا تھا؟ نہایت سادہ و غمگی ہے داستان عرب, نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. قربانی کی, قربانی کے حوالے سے ہے, راہ خدا عزوجل میں ہر چیز قربان کر دینا, رضا ہے الہی عزوجل اللہ اللہ اللہ اللہ, رضا ہے رب الانام والا عظیم کام. البتہ سب سے پہلے تو آپ کا میں شکریہ ادا کروں کہ آپ نے اپنے جذبات اور احساسات جو مدنی چینل اور دعوت اسلامی کے حوالے سے اور اپنے پیر و مرشد امیر اہل سنت کے ذکر مبارک سے جو اپنے منہ کو میٹھا میٹھا کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ آپ کو یہ مٹھاس مبارک فرمائے اور اس میں اور برکت عطا فرمائے, تو ہمیں استقامت عطا فرمائے. تو جو شعر آپ نے ابھی بیان کیا یقیناً اس ایک یہ واضح طور پر تو اس کا جو معنی نکلتا ہے وہ قربانی ہی سے عبارت ہے کہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی رضا پر اپنی جان پیش کر دی اور قبول ہوئی ان کا یہ جو قربانی تھی یہ قبول ہو گئی, اور ان کے فدیے میں مینڈا ذبح ہوا, اور حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف چلتے ہیں تو انہوں نے بھی اپنی جان کی قربانی پیش کی. تو گویا کہ یوں سمجھیے کہ ویسے اگر آپ قربانی کے باب پر کہ قربانی کیا ہے تو ابتدا سے اب تک قربانی ہی قربانی آ رہی ہے, دین قربانیوں سے پھیلائے, یہ یاد رکھیے گا. جہاں بھی آپ جس کتاب کو بھی اٹھا لیں, جس ورق کو بھی لیں, آپ کو قربانی نظر آئے گی اور قربانی کے ساتھ صبر نظر آئے گا. صبر قربانی, صبر قربانی, صبر قربانی. جو بھی راہ خدا عزوجل میں آیا, ان کی نیکی کی دعوت دینے کے لیے آیا, اعلی کلمۃ الحق کے لیے آیا, اس کے لیے آزمائش, مشکلات, پریشانیاں آئیں, صبر کیا قربانی دی, صبر کیا قربانی دی. سورہ عصر اس پر ہماری رہنمائی بھی کرتی ہے کہ اس راہ میں آنے والی جو رائے حق کی جو معاملات ہیں, اس پر آنے والی تکلیفوں پر وہ صبر کرے. یہ اوصاف ہیں کامل مومنین کے. تو اگر ہم جو اس وقت ناظرین و حاضرین ہیں, ہم اگر اس شیری کو دیکھیں تو ہمیں قربانی دینے میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. جہاں اسلام کو ضرورت پڑی مال کی, مال قربان کریں, جہاں ضرورت پڑی جان کی, اللہ نے چاہا تو جان قربان کریں, جہاں پر وقت کی قربانی ہے وہاں وقت قربان کریں. اس وقت موجودہ دور میں سب سے زیادہ اہمیت جس شے کی قربانی کی ہے وہ دو ہے, میں عرض کروں گا. ایک صرف نہیں دو ہیں, ایک آپ کا وقت, دوسرا آپ کا مال. کہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں یہ صراحت فرمائی ہے کہ ایک حدیث پاک نقل کیے کہ ایک وقت آئے گا کہ دین کا کام بغیر درہم و دینار کے نہیں ہوگا, مال و دولت کے. اور آقا اعلی حضرت امام اہل سنت اس بات کی صراحت بھی فرماتے کہ یہ صادق, مطلب یہ قول صادق آ چکا, یہ دور ہے کہ ایک کام بھی بغیر مال و اسباب کے, مال و دولت کے نہیں ہوتا. ایک مسجد بنتی نہیں جب تک چندہ نہ کیا جائے. تو سب سے بنیادی بات جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ وقت دیں اور اپنا مال دیں, وقت دیں اپنا مال دیں, دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلیں. یہ دونوں چیزیں بہت اہم ہیں. وقت آپ کی افرادی قوت بڑھائے گا اور مال آپ کے اس کام کرنے میں رفتار اور ڈیزل کا کام دے گا, آپ کا مال یا آپ کے ڈیزل کا کام دے گا. تو ان تمام چیزوں کو لے کر چلیں گے انشاءاللہ تعالی, وہ کام جو آپ سوچتے ہیں کہ دین کا کام یوں بھی ہونا چاہیے, یوں بھی ہونا چاہیے, اس کے لیے دو مین چیزوں کی ضرورت ہے, افرادی قوت کی. افراد ہوں, وقت نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وقت آپ کی ہزارہ صلاحیتیں ہوں, آپ میں ہزارہ قابلیتیں ہوں, آپ پوری قابلیت پوری صلاحیت پر آپ بیٹھ کر اپنے وہ سن لیں, لیکن آخر میں آپ کہیں کہ وقت نہیں ہے میرے پاس, تو قابلیت اور صلاحیت سے واہ ہو جائے گی, وہ کام نہیں ہوگا جو چاہیے. تو وقت, قابلیت اور صلاحیتیں بروئے کار لانے کے لیے آپ کو وقت دینا پڑے گا دین کے کام کے لیے. کل بھی اس موضوع پر کچھ میں نے عرض کی تھی کہ اپنی صلاحیتیں دین کے لیے وقف کریں. جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیتیں عطا کی ہیں, آپ اس کو اپنے دین کے لیے وقف کریں, اسلام کی خدمت کے لیے وقف کریں. اللہ نے جو آپ کو مال دیا ہے وہ اپنے دین کے لیے وقف کریں. اور مال خرچ کرنے کا تعلق پہلے عرض کر چکا ہوں صرف امیری سے نہیں ہے. ایک شخص کو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا, اس پر اس کی غربت کے آثار ظاہر تھے, تو ارشاد فرمایا صدقہ کرو. تو ان کو دو صدقے مل گئے, انہوں نے اٹھ کر ایک صدقہ صدقہ کر دیا. یعنی جن کو خود حاجت تھی ان کو جب صدقے ملے تو ایک کے بجائے دو صدقے مل گئے. انہوں نے اٹھ کر وہ ایک صدقہ اپنے پر رکھا, دوسرا صدقہ خیرات کر دیا. سبحان, اب کتنی غربت ہوگی اس کے اوپر, مگر انہوں نے یہ کام کیا, اللہ نے دل دیا تھا, خرچ کر دیا. ہمیں اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والا دل عطا فرمائے, اور اس کی راہ میں وقت دینے والا جذبہ عطا فرمائے. ڈائریکشن میٹر, ڈلیوری میٹر اور وے, یہ سب آپ کو دعوت اسلامی دے رہی ہے. آپ یہاں سے لیسن لیں اور آگے جا کر امپلیمنٹ کریں, یہاں سے میٹر لیں آگے جا کے ڈیلیور کریں. انشاءاللہ عزوجل اس طرح اگر ہم کرتے رہیں گے دعوت اسلامی کا کام, سنتوں کی خدمتیں مزید آگے سے آگے آگے سے آگے بڑھتی چلی جائیں گی. تو اپنے وقت کا بھی دروازہ کھولیں اور اپنے مال و اسباب کا بھی دروازہ کھولیں, ان دونوں کو دعوت اسلامی کی طرف بہنے دیں. انشاءاللہ یہ دعوت اسلامی جہاں بھی جائے گی اللہ نے چاہا اگر درست طور پر ہم اس کو لانے میں اور چلانے میں کامیاب ہو گئی, جہاں بھی جائے گی اپنے ساتھ بے حیائی کو بہت ہی لے جائے گی انشاءاللہ عز و جل. اللہ عمل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. میں جب یہ ایک مدنی پھول آپ کی طرف بڑھانا چاہوں گا, ماشاءاللہ آپ نے جہاں اتنی ماشاءاللہ شاندار اور جاندار رہنمائی فرمائی, اس شعر کے حوالے سے فلسفی آف سیکریفائس کے حوالے سے تاریخ کی کتاب میں نے پڑھا کہ سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اور سیدنا اسماعیل علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری بنی اسماعیل سے تھی. سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد پاک سے آپ تشریف لا رہے تھے, اور وہ جو قربانی کا سلسلہ تھا جو فدیے کے طور پر ترکیب بنی اور دمبا ذبح کیا گیا, مینڈھا معاف کیجیے گا, مینڈھا ذبح کیا گیا. اب اس قربانی کی تکمیل سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے چہیتے مقدس معتبر اور محبوب ترین بیٹے کی قربانی, اور نہ صرف ان کی قربانی بلکہ ان کے محبوبین سیدنا امام علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی, سیدنا حسن کے پیارے بیٹے سیدنا امام قاسم کی قربانی, آن و محمد سیدہ زینب کبرا رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس بچوں کی قربانی, سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں شہزادگان کی قربانی, سیدنا علی کی نیابت کرتے ہوئے سیدنا عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی, سیدنا حسین کی طرف سے خود سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی. یہ اصل میں وہ یہ فلسفی تھی اس قربانی کی جو سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے, وہ جو ہم ذبح کرتے ہوئے دعا نہیں کرتے سکر رہنمائی فرمائیے گا کہ میرا جینا میرا مرنا میری قربانی میری نماز سب تیرے لیے, تو اس کی تکمیل اور اس کی کاملیت رسالت معاف صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک سے اس طرح سے ثابت ہوئی. اور یہاں پر ایک مدنی پھول سیدی شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ نے وسائل بخشش میں جو ہماری تربیت کے لیے ارشاد فرمایا نا, یہ بڑا معتبر ہے, بڑا محترم ہے. اللہ میرے آقا مرشد کامل کے درجے بلند فرمائے کہ ہم مدنی ماحول سے وابستہ اسلامی بھائیوں کو یہ تربیت دی گئی کہ چھوٹی چھوٹی ایکسکیوزز اختیار کر کے, چھوٹے چھوٹے بہانے تلاش کر کے, میری نوکری کا ٹائم یہ ہے, مجھے گھر سے فرصت نہیں ملتی, مجھے سر کھجانے کی فرصت نہیں ہے, میرے ساتھ یہ دشواری ہے, میرا یہ پرسنل میٹر, میرا یہ ڈومیسٹک پرابلم, میری یہ پرابلم, میری یہ پرابلم, ان چھوٹی چھوٹی ایکسکیوزز کی وجہ سے ہم سیکریفائز کرتے ہیں تو کیا دین کے خدا کے کام کو چھوڑ دیتے, درس فیضان سنت چھوڑ دیا, چوک درس چھوڑ دیا, علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت چھوڑ دیا, ہفتہ وار اجتماع چھوڑ دیا, مدنی قافلے کو سفر کرنے کو تو بس وہ سوائے ایکسکیوز کے ہمارے پاس اور کوئی صورت ہی نہیں ہوتی. سیدی شیخ طریقت دامت برکاتہ العالیہ کیسی تربیت فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں پیارے مبلغ معمولی سی مشکل سے گھبراتا ہے, پیارے مبلغ معمولی سی مشکل سے گھبراتا ہے, دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا. تو اس دین کی خاطر سب کچھ قربان کر دیں, سب کچھ قربان کر دیں, کیا رہا؟ آپ نے کل کیسی پیاری وضاحت ارشاد فرمایا, رہا کیا اور ہم کر کیا رہے؟ واللہ اگر اس نقطۂ نظر سے اس مدنی پھول کو پیش نظر رکھ کر ہم اپنے لائف اسٹائل کو, اپنے وے آف لیونگ کو, اپنے کلچر کو, اپنے اسٹینڈرڈ کو, اپنی ایکٹیویٹیز کو, اپنے صبح و شام کی معاملات و معمولات کو دیکھیں تو خدا کی قسم ہماری تربیت کا بہترین سامان ہو جائے کہ پرائیورٹی کیا ہونی چاہیے, ہماری ترجیح کیا ہونی چاہیے, منشائے زندگی کے مطابق ہمارا پہلو وہ کون سا پہلا پہلو ہے جس کے لیے ہم سب کو رجوع کرنا چاہیے. تو ایک کاش کے آپ کے عطا کردہ مدنی پھولوں کی روشنی میں ہم واقعی سیکریفائس کرنے والے, قربانی دینے والے, وقت کی اللہ کی عطا کردہ اہلیت و صلاحیت کو اللہ کی خاطر استعمال کرنے والے, اللہ کرے ہم آپ کے صدقے مرشد کامل دامت برکاتہ العالیہ کے وسیلے سے ہو جائیں. جزاک اللہ خیر. واللہ تعالی عالم ورسول عالم عز وجل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور عبدالستار اتاری پاکستان آرمی سے ریٹائرڈ گلزار صاحبہ سرگودا سے عرض کر رہا ہوں. نگرانی شورا کی بارگاہ میں التجا ہے, یہ سردیوں کا موسم شروع ہو رہا ہے, مدنی قافلوں میں سفر کے لیے اسلامی بھائیوں کا ذہن بنانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے, ذرا شفقت فرما دیجیے, اس معاملے میں کچھ مدنی پھول عطا فرما دیجیے. پہلے سوال اس سے پہلے کے سوال کے جواب کے مدنی پھول یہاں بھی آ رہے ہیں. شیپ پڑی. ارے مبلک پیارے مبلک پیارے مبلک معمولی سی مشکل سے گھبراتا ہے, دیکھ حسین دین کی خاطر سارا گھر قربان, حق کی خاطر پتھر کھائے سرکار کی, حق کی خاطر پتھر کھائے خون نہائے طائف میں, کام اتنی محنت سے تم نے دین کا یہ سلطان کیا. اللہ اللہ, اگر ہمارے سامنے ہمارے بزرگان دین اور اسلاف کی قربانیاں ہوں گی تو انشاءاللہ تعالی یہ سفر بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. سبحان ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ, اللہ. اصل میں بس وہ جذبے کی بات ہوتی ہے, جذبہ ہو تو مشکلات آسان ہوتی نظر آتی ہیں, اور مشکلات کو فیس کرنا یہ قدر آسان ہوتا چلا جاتا ہے. تو پیارے اسلامی بھائیوں, سردی ہو یا گرمی ہو, کیسا ہی موسم ہو, ہمیں اپنی سنتوں کی خدمت کو چھوڑنا نہیں چاہیے. جس طرح ہر وقت ہر گھڑی آقا مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی دکھیاری امت کو غم پیاری امت کو نیکی کی دعوت کی حاجت ہے, بلکہ اگر دل کی کہوں تو یہ زیادہ اہم وقت ہے کہ سردیوں میں عموماً فجر کی نماز میں مزید سستیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اگر ہمارے مدنی قافلوں نے سفر اختیار کیا تو ہماری وہ مساجد جو کہ سردیوں کی وجہ سے فجر کی نماز میں بالخصوص خالی ہوتی ہیں, یا عشاء کی نماز میں آنے میں لوگ کمزوری واقع کرتے ہیں, انشاءاللہ مدنی قافلہ انہیں مزید فجر کی نماز کا اور عشاء کی نماز کا با جماعت پابند بنائے گا. اللہ اللہ اللہ اللہ. تو آپ خود کو نہ دیکھیں, اپنے مقصد کو دیکھیں. ہمارا مقصد کیا ہے, ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. صرف گرمی میں, سردی گرمی سردی بہار خزاں انشاءاللہ قافلہ لوٹنے رہا. تو یہ انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ کیا تے ہوا قافلہ انشاءاللہ, فقط قافلہ انشاءاللہ کامیابی کا سلسلہ مدنی قافلے میں سفر کریں گے. میرے سائل محترم بھی اپنا بھی ذہن بنائیں, اسلامی بھائیوں کا بھی ذہن بنائیں کہ سردی ہو یا گرمی ہو, جو بھی موسم ہو, قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, لوٹنے رحمت قافلے میں چلو, سنتیں قافلے میں چلو, گرچہ ہو گرمیاں یا کہ ہو سردیاں, گرچہ ہو گرمیاں یا کہ ہو سردیاں, چاہے ہو بارشیں قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, بوند کر بجلیاں یا چلے آندھیاں, بوند کر بجلیاں یا چلے آندھیاں, بوند کر بجلیاں یا چلے آندھیاں, چاہے اولے پڑے قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, میں چلو. نو دس محرم الحرام اتوار پیر منگل شہدائے کربلا و اسیران کربلا کے ارسال ثواب کے لیے 72 گھنٹے کا یہ مدنی قافلہ راہ خدا عز و جل میں سفر اختیار کرے گا انشاءاللہ. اے عاشقان صحابہ اور اہل بیت, آپ بھی اس مدنی قافلے میں سفر کی نیت کر لیجئے انشاءاللہ عزوجل، ہم بھی انشاءاللہ تعالی مدنی قافلوں میں سفر اختیار کریں گے انشاءاللہ. اور مزید یہ کہ یہ تینوں دن چھٹیاں ہیں، آٹھ اتوار نو دس بجے سے چھٹی ہوتی ہے، تینوں دن آف قافلہ آن، صرف چھٹیوں میں قافلوں میں سفر نہیں، یہ مزید پلس ہے، یہ بہت پلس ہے، یہ مطلب ہم جیسے کمزوروں کو مزید ایک آسرا ہے. اب تو جا بھائی، اب تو جا، دیکھیے مہربانی تو میں منوں تو یوں ایک دھکا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ مرحبا. سوال، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میجر ریٹائرڈ نصیر احمد عطاری عرض کر رہا ہوں، راول نگرانی شورا کی خدمت میں عرض ہے کہ دو محرم کو مدنی مکالمہ میں آپ پردے پر جو روشنی فرمائی، اس میں گزارش ہے کہ موجودہ برقعہ جیسے آپ نے بتایا یہ فیشن کی شکل اختیار کر چکا ہے، اگر نقاب بھی ہوتا ہے تو آنکھوں کے ایسے ڈیزائن ہوتے ہیں اور خواتین کی آنکھیں دائیں بائیں اس طرح گھومتی ہیں کہ وہ پردے سے زیادہ بے پردگی ہو جاتی. ساتھ ہی جو مدنی برقعہ مدنی چینل پر بتایا جاتا ہے فی زمانہ، اس کو اپنانے میں ہماری اسلامی بہنوں کو خاصی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کیا چادر میں یا کسی بھی اور طرح پردے کا کوئی بہتر طریقہ موجود ہے؟ برائے مہربانی اس پر روشنی فرما دیجیے، شکریہ. پردے کے کئی طریقے موجود ہیں، چونکہ آپ نے بہتر فرمایا تو میری نظر میں پردے کا بہتر طریقہ یہی موجود ہے جو مدنی چینل پر بیان کیا جا رہا ہے کہ اس سے بہتر پردہ میری موٹی عقل میں نہیں آتا کہ جس سے صحیح معنوں میں پردے کا مفہوم عملی طور پر واضح ہو جائے. کہ جیسے امیر اہل سنت نے ایک بڑا پیارا مدنی پھول عطا فرمایا، آپ کی جو امیر سنت کی جو ایک تو بزرگی ہے، تجربہ اور فتنوں کو بھانپنے کا جو معیار امیر سنت کے پاس اللہ نے عطا کیا ہے، یہ اپنی مثال آپ ہے. تو آپ کا یہ جو مدنی پھول ہے نا، جو شاید کتابوں میں ملے نہ ملے میں نہیں جانتا، میں نے تو باپا سے سنا ہے، یہ برقع وہ کہ جس میں یہ نہ پتا چلے کہ اندر جوان ہے کہ بوڑھیا، یہ اپنی مٹھی عقل میں یہ سماتا ہے کیا یار یہ پردہ ہو گیا، یہ پورا پروٹیکشن ہو گیا. جیسا مثال کے طور پر اگر کسی کو، جیسے آپ تو آرمی سے متعلق ہیں، میجر صاحب، میجر نصیر کا غالباً فون تھا، میجر نصیر صاحب تھے، تو آپ تو آرمی سے متعلق ہیں، آپ کچھ سمجھتے ہیں کہ پروٹیکٹڈ وال وہی سب سے اچھی جہاں سے کہیں سے بھی کوئی فائر نہ آ جائے، تو غالباً پردہ وہی اچھا جس میں کہیں سے بھی کسی اوباش نظر کی فائر نہ آ جائے. تو یہ پورا جو پروٹیکٹ کرتا ہے نا ایک اسلامی بہن کو، وہ غالباً مدنی برقعہ کرتا ہے. اوپر سے جو ٹوپی برقعہ بھی بولتے ہیں پرانے دور میں، خیمہ نما برقعہ. تو یہ الحمدللہ امیر سنت کی کمال درجے کی فراست ہے پہنے. بقیہ رہا یہ کہ وہ جو آپ فرما رہے چادر میں، تو جس طرح دیگر دیدہ زیب برقعہ مزید مسائل پیدا کرتا چلا جا رہا ہے، اسی طرح شاید چادریں بھی اسی طرح کے مسائل پیدا کریں گی. تو اب انگلی دو گے تو یہ پوچھا پکڑے گی اور پھر وہ مسئلہ ہو جائے گا. اس لیے میرا ناقد مشورہ یہی ہے کہ پردے کی جو کم سے کم رعایت محمود ہے، پسندیدہ ہے، وہ بھی امیر سنت نے اپنی کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب میں لکھی ہے، اس کو اختیار کیا جائے. یعنی یہ کتاب بہت ہی زیادہ، مطلب یوں سمجھیے کہ مذاکرے اور تفتیش اور کافی قیل و قال اور موجودہ سینریو جو دور جو چل رہا ہے جس کی طرف آپ بھی نشاندہی فرما رہے تھے، اس سب کو پیش نظر رکھ کر لکھا گیا جب یہ لکھا, حالانکہ اس میں دعوت اسلامی سے وابستہ اسلامی بہنوں کے مدنی کاموں کو بھی لیا گیا. اس سے ایک اسلامی بھائی نے پوچھا کہ یہ جو باپا یہ لکھے ہیں اس میں یوں بھی ہے یہ بھی ہے, تو میں نے کہا یار یہ ایک ایسے شخص نے نہیں لکھی جو خانقاہ میں بیٹھا ہوا کتاب لے کر آئے, اللہ اللہ, یہ ایک ایسے شخص نے لکھی جس نے اپنے خون پسینے سے اس تحریک کو سینچا ہے, اسلامی بہنوں کے مدنی کاموں کو پروان چڑھانے میں ان کا اپنا اہم کردار ہے. اب اگر یہ شخص کہتا ہے کہ کام یعنی یوں ہونا چاہیے, یہ قید ہے, یعنی جاؤ گی ادھر جاؤ گی, یہ رک جاؤ گی, اتنے جلدی گھر آ جاؤ گی, یہ سب کرو گی, یہ سب کرو گی, اگرچہ اس میں وہ مدنی کاموں کی رفتار جس کا آپ سوچتے ہو کم پڑے گی, لیکن جس شخص کی نظر رب کی رضا اور ثواب پر ہے وہ ایسی باتیں لکھ کر دے گا. ماشاءاللہ تو ان کی باتوں پر عمل کرنے کا جیت آتا ہے, حق حق کہ ان کی بات پر عمل کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے اصل بہت ہی اہم ترین خیر خواہ ہیں امیر اہل سنت. الحمدللہ. تو میجر صاحب آپ بھی باپا کے مرید ہیں, تو جس انداز سے امیر اہل سنت نے پردے کے معاملے میں رہنمائی فرمائی ہے, اور پھر دوسری بات یہ عرض کروں کہ ہمارے یہاں تو دور تبدیل ہو رہا ہے, دور تبدیل ہونے پر جو ذہن بنتا ہے نا وہ یہ ہے کہ دور جس طرح برائی کی طرف بڑھ رہا ہے نا, میرا اپنا ذہن یہ ہے اور اس کتاب سے بھی یہ مستفاد ہے کہ اسی قدر پردے کی شدت بڑھنی چاہیے. بیماری جو بڑھتی ہے تو ڈوز بڑھا دیے جاتے ہیں, یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے. تو اگر آپ مسائل اور حالات کے پیش نظر جو احتیاطیں ہیں ان میں کمی واقع کریں گے تو مسائل آپ کی احتیاطیں کم کر دینے سے مسائل کم نہیں ہو جائیں گے. مسائل نے وہی سر اٹھانا ہے, ہم نے مسائل کے سر کو کچلنا ہے. اس کے لیے ہمیں عمل کی وہ اصل صورت و وہ روح لانی پڑے گی جو مسائل پر غالب آ جائے. اس میں دقت ہے میں مانتا ہوں, اس میں دقت ہے, مگر اس میں عافیت ہے. یہ زیادہ بہتر اور انسب راستہ سمجھ میں آتا ہے. لہذا میرا ناقد مشورہ یہی ہے کہ اسی کو کہ بالکل نظر نہ آئے اس طرح کا مدنی برقع اپنانا چاہیے. البتہ جس سے شرعی تقاضے پورے ہوتے ہوں پردے کے, یقیناً اس کا جواز موجود ہے نا, اس کا انکار نہیں ہے. مدنی برقعے پر ہی پردہ موقوف ہے, ایسا نہ امیر سنت نے فرمایا نہ ایسا اس کتاب میں کوئی بیان ہوا. لیکن ایک بڑا محتاط اچھا اور پیارا انداز امیر سنت نے عطا فرمایا. البتہ اس کتاب میں جو پردے کے متعلق جتنی تفصیلات موجود ہیں اس کو دیکھ کر اس پر عمل کیا جائے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ڈاکٹر محمد ندیم ارشد عطاری شعبہ کیمیا اسسٹنٹ پروفیسر یونیورسٹی آف گجرات سے عرض کر رہا ہوں. دعوت اسلامی کا ہی یہ فیضان ہے کہ آج دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے بہت سے طلبا نے اپنی زندگیوں کو مدنی رنگ میں رنگ لیا ہے اور بہت سے اس سے مستفید ہو کر مدنی انقلاب کی طرف گامزن ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مرشدی اتار امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا خلوص اور ان کے لگائے ہوئے پودوں کی مشکو امبر سے تیز خوشبو کا اثر ہے. خصوصاً جس آنتھک محنت سے مدنی چینل کام کر رہا ہے, الحمدللہ عز و جل احیائے سنت تبلیغ میں ایسی مثال جو موجودہ دور میں نہیں ملتی. میرا سوال یہ ہے کہ آج کل بہت سے طلباء جو قومتی اداروں میں رہتے ہیں ان میں سے اکثریت اپنی نمازوں کے بارے میں نہیں جانتے, کب کوئی قصر کرے گا کب ہی پڑے گا. مثلاً طلباء جو گھر سے اتنی دور فاصلے پر رہتے ہیں جہاں وہ مسافر ہو جاتے ہیں اور وہ اقامتی ادارے میں ہیں, وہاں پہ وہ اپنا بل پے کرتے ہیں رینٹ پے کرتے ہیں, وہاں کس وقت وہ اپنی قصر کریں گے اور کب وہ اپنی پوری نماز پڑھیں گے؟ مسئلے کی وضاحت فرما دیجئے تاکہ رہنمائی حاصل ہو. جزاکم اللہ خیرا. آمین. آپ نے کچھ سوال کی نوعیت سمجھی؟ وہاں آخر میں مسافر کے بارے میں غالباً پڑھنے کے لیے جاتے ہیں کسی اسلام بھی اکثر ہاسٹلس میں رہتے ہیں جی رائٹ, اور وہ اپنے ہوم ٹاؤن سے دور ہوتے ہیں, تو ان پر کب قصر پڑھنا اور کب پوری پڑھنا اس کی تھوڑی وضاحت ہے, وہی مسافر والی بات, مگر ان کی نقطۂ نظر کو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں. اس میں یہ ہے کہ ایک تو ان کا جو اپنا علاقہ ہے, جو ان جس کو وطن اصلی کہا جاتا ہے, جو ان کی جائے ولادت ہے, جہاں ان کے والدین وغیرہ رہتے ہیں, تو وہاں سے تعلیم کی غرض پر کسی بھی دوسرے شہر جانا, وہاں ہاسٹل میں رہنا, تعلیم کی غرض سے ہو, تجارت کی غرض سے ہو, یا نوکری کی غرض سے ہو, کسی طرح بھی, تو اس کا جو شریعت مطہرہ کا معیار ہے کہ مسافت سفر یعنی 92 کلومیٹر اگر اتنا سفر کر کے جائے تو یہ شرعی مسافر کہلائے گا, جس کو راستے میں جو بھی نماز پڑھنی ہوگی وہ قصر کرنی ہے. وہاں جانے کے بعد اب وہاں دیکھیں گے کہ ان کا 15 دن رہنے کا ارادہ ہے یا نہیں, 15 دن یا اس سے زائد اگر وہاں رکنے کا ارادہ ہے, کیونکہ بس اوقات ایک ایک ماہ بھی رکتے ہیں ہاسٹل میں, نوکری والے اور رکتے ہیں اسی طرح, اتنا اگر رہنے کا ارادہ ہے تو وہاں یہ اپنی نماز مکمل کریں گے, قصر کرنے کا حکم ان کو نہیں ہے. اب وہاں سے اگر یہ اپنے گھر پر چاہے ایک دن کے لیے آئیں یا کچھ گھنٹوں کے لیے آئیں, یہاں جو نماز پڑھیں گے وہ مکمل ہی پڑھنی ہوگی. اپنے گھر پر جب بھی آئیں گے اور جو ان کا وطن اصلی کہلاتا ہے اس میں مکمل نماز پڑھیں گے, وہاں قصر نہیں. راستے میں جو نماز پڑھی جائے گی وہ چونکہ اگر مسافت اتنی ہے 92 کلومیٹر تو وہاں پر ان کو قصر کرنے کا حکم ہے. اور ہاسٹل میں رہنے کا معیار یہی ہے کہ اگر 15 دن یا اس سے زائد وہاں رہنے کا ارادہ ہے تو اس صورت میں یہ وہاں پر مقیم ہوں گے اور پوری نماز اس میں پڑھی جائے گی, اور اگر 15 دن سے کم رہنے کا ارادہ ہے, نیت ہے, تو اس صورت میں یہ مسافر ہیں, قصر کریں گے. اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ قصر نماز وہ فرائض کے اندر صرف قصر ہے, یعنی ظہر, عصر اور عشاء, اس فرائض میں, ان فرائض کے اندر قصر ہے. سنتیں وغیرہ وہ پوری پڑھنی ہوتی ہیں. اور یہاں یہ بھی کہ اگر وہاں باجماعت نماز کا جو بھی شرائط نماز کے جماعت کے ساتھ پڑھنے کی ہیں, وہاں کے اگر مقیم امام ہیں اور مقیم امام کے پیچھے جب بھی کوئی مسافر نماز پڑھے گا تو اس کو پوری ہی نماز پڑھنی ہوتی ہے. چل یہ احکام ہیں, باقی امیر علیہ سنت کا یہ رسالہ حاصل کر لیں اور نماز کے احکام ہی اپنے پاس رکھیں. ایسے تو مسافر اللہ کو پھینک دے تو ہر ایک ہونی چاہیے, اللہ چاٹنا نصیب کر دے اس کتاب, چاٹ جائے, چاٹنے سے مراد بھائی سبھی پوری پڑ جائے اور ایسا پڑے کہ امتحان دینے بکول ہے نا, وہ لوگ چاٹنا ہو تو ایسا کرے کہ اس کو امتحان دینا ہے, پڑھتے جیسے ناول پڑھتے ہیں. تو شعبہ تعلیم والے تو اس طرح ہو جائیں گے, ایک اصطلاح ہمارے کتابوں کا کیڑا بن جانا. تو اس نقطۂ نظر سے ترکیب بنا کہ اس انداز سے پڑھنا شروع کر دیں کہ اس کی ہر سطر ذہن مطلب, جیسے کہ آپ نے یہ رسالہ پڑھا اور اب آپ کو کہا جائے کہ یہ رسالے سے میں آپ کو 12 سوال دیتا ہوں, اس کے جوابات دیجیے, تو آپ اس توجہ سے پڑھیں کہ اس سوالات کے جوابات آپ دینے میں کامیاب ہو جائیں. ماشاءاللہ, کیونکہ اگر یاد ہی نہیں ہوگی تو عمل کیسے کریں. مرحبا مرحبا مرحبا. تو مطالعے کا ایک مدنی پھول یہ بھی میں نے پڑھا تھا کہ مطالعہ, کسی کتاب کا مطالعہ یہ سوچ کر کرے کہ دوبارہ اس کا مطالعہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا, ایک ہی بار کرنا ہے, تو اتنی توجہ کے ساتھ کریں کہ پھر موقع ملے نہ ملے. اور عموماً ملتا بھی نہیں ہے, عموماً ملتا بھی نہیں ہے, اور ماشاء اللہ لیکن بعض فراغ ہوتے ہیں کہ ابھی کل کی بات ہے کہ نیکی کی دعوت ہمارے مولوی میں قافلہ جو ہیں, قافلہ کورس کے مولوی, ماشاء اللہ 2 دفعہ پڑھ لی نیکی کی دعوت, اور بولے 3 دفعہ شروع ہے. الحمدللہ تحفہ بھی پیش کیا تھا. تو یوں آپ نے پڑھی ہے نیکی کی دعوت, کس سے پڑھ لی ہے پوری؟ چند ہے, کافی ٹائم ہو گیا آ گئی ہے, اب اس کو پوری پڑھ لیا. کون کون مائے محرم الحرام میں نیت کی تھی, کون کون پوری پڑھ لے گا انشاءاللہ؟ ماشاءاللہ مائے محرم الحرام میں پوری پڑھ لیں, اور میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کر لیں, ٹھیک ہے؟ جب ہم طالب علم تھے تو باپا کے پاس حاضری ہوئی, تو باپا یہ سوال کرتے اور اس کو انعام دیتے جس نے یہ رسالہ 3 دفعہ پڑھا ہے, 12 دفعہ پڑھا ہے. ایک بات, ایک مرتبہ پڑھ چکے ہیں تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ بھائی بار بار اتنی ترغیب دیتے ہیں, لیکن واقعی وہی رسالہ ہم سمجھتے ہیں ہم نے پڑھ لیا یا یہ کتاب ہم نے پڑھ لی ہے, اسی کو دوبارہ پڑھیں تو اس سے زیادہ سیکھنے کو کئی ایسی باتیں جو دوبارہ پھر مل جاتی ہیں اس میں. اور بار بار چاہے وہ آسانی کتاب کیوں نہ ہو, لیکن کتنی بار پڑھتے ہیں. اور حافظے, کل بھی آپ فرما رہے تھے حافظہ اور ہاضمہ دونوں کا پرابلم ہے, تو جتنی بار پڑھیں گے انشاءاللہ اس کا فائدہ ملے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ مرحبا. اور نیکی کی دعوت کا تو جو موضوع ہے سب, محرم الحرام کے مبارک ایام اور پہلا عشرہ, اور سیدنا امام علی مقام, امام عرش مقام, امام حمام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور رفقاء کربلا کی منشا, ان کا مقصد ہی نیکی کی دعوت. الحمدللہ رب العالمین, اگر ہم منشاء کربلا کو, مقصد کربلا کو, مقصد سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مد نظر رکھ کر کہ نیکی کی دعوت پیش کرنا, امر بالمعروف کرنا, نہی عن المنکر کے لیے سرکار نے سفر فرمایا, اور پھر اسی راہ میں مشقتیں برداشت کرتے کرتے کرتے جام شہادت نوش کیا, تو مقصد کربلا کو پیش نظر رکھ کر بھی اگر ہم اس کتاب کا مطالعہ کریں گے نا تو انشاءاللہ اس کا ذوق ہی دوبالا ہو جائے گا انشاءاللہ. جو اسلامی بھائی روزانہ فیضان سنت کے دو درس دیا کرے, یا 25 دن کے اندر اس کتاب کا از ابتدا تا انتہا مطالعہ کر لے, تو اسے اللہ تعالیٰ ایمان پر استقامت, سکرات میں سرور کشور رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت, کلمہ پڑھ کر ایمان پر دنیا سے رحلت, قبر و حشر میں راحت, اور اپنی رحمت سے بے حساب مغفرت سے نواز کر جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس عنایت فرمائے. سبحان اللہ, 25 دن کے اندر پڑھنے کا, 25 دن میں پڑھنے کی نیت کر لیجئے انشاءاللہ. ویب سائٹ پر بھی الحمدللہ اس کتاب کو امید ہے کہ حاصل کیا جا سکتا ہو. ماشاءاللہ, مرحبا مرحبا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام محمد شہباز طارق ہے, میں لاہور کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں. میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے, اتوار والے دن ان کے 40 دن پورے ہو رہے ہیں, تو میں سوچ رہا تھا کہ میں ان کے لیے میلاد اپنے گھر میں کرواؤں. تو میں نے جب یہ میلاد کا اپنے گھر میں سوچا ہے تو میں نے گھر والوں سے بات کی ہے, تو گھر والے مجھے کہہ رہے ہیں کہ محرم میں یا سفر میں میلاد نہیں کرواتے. تو جب سے میں مدنی چینل دیکھ رہا ہوں, میں پہلے دعوتیں وغیرہ یہ پارٹیاں وغیرہ کرتا تھا, جب سے مدنی چینل دیکھ رہا ہوں اس وقت سے میں نے یہ پارٹیاں وغیرہ بند کر دی ہیں. تو رائے خدا میں جو ہوتا ہے نا, مجھ سے جو بھی بند پڑتا ہے میں کرتا ہوں. میں بہت ہی اس الجھن میں ہوں, تو مجھے اس سوال کے مقابلے میں یہ جواب مل جائے. تو جو یہ حاجی عمران صاحب ہیں, یہ جو بیان دیتے ہیں, تو میں انہیں بہت اچھے سے دیکھتا ہوں, اسی لیے میں نے مدنی مکالمے کا انتخاب کیا ہے کہ اس میں حاجی عمران صاحب ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں اور بھی خوب خوب ترقی دے, مدنی چینل کے اوپر اپنی رحمت جو ہے نا اور زیادہ برسائے. سب سے پہلے تو آپ کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی, اس کی مبارکباد قبول فرمائیے. اللہ تعالیٰ اس کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کرے, آمین, اور اسے عالم اور حافظ اور مفتی بنا کر مبلغ دعوت اسلامی بنا دے, آمین بجاہ النبی علیہ السلام. دوسری بات یہ کہ محرم الحرام میں تو اس مسئلے کو یوں حل کر دیں کہ آپ ماہ محرم الحرام بلکہ انسی عشرے میں بھی میلاد رکھ لیں, اجتماعی ذکر و نعت کے نام پر رکھ لیں, اور برائے ایصال ثواب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر دیں. شہداء کربلا, سیران کربلا اور خلفائے راشدین وغیرہ کے نام ایصال ثواب کر دیں تو یہ بالکل درست ہے, بلکہ انشاءاللہ تعالی مزید اس کی خیر و برکتیں اور فضیلتیں آپ کو, آپ کے اہل خانہ کو اور آپ کی اولاد کو نصیب ہوں گی انشاءاللہ. تو کر دے کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ بہت اچھی بات ہے, بلکہ یہ تو وہ ایام ہے جن میں عاشقان صحابہ اور اہل بیت تو کثرت کے ساتھ اجتماعی ذکر و نعت یعنی محفل میلاد وغیرہ کا انعقاد کرتے ہیں, تو کر لینا چاہیے. یا پھر سفر میں بھی کرے, سفر میں بھی کرے, سفر کا مہینہ یہ میرے اعلی حضرت امام میرے سنت کی یاد دلاتا ہے. تو یہ تو کہیں کسی وقت بھی میلاد کرنے کے اوپر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, میلاد تو کرتے ہی رہنا چاہیے. ایکچولی ٹرمنالوجی یوز کی جاتی ہے میلاد شریف کے نام سے, کہ میلاد شریف میں ہوتا کیا ہے, ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ و ذکر بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی المبین کا, اور اصطلاح میں وہ ربیع النور شریف میں جو ذکر پاک ہوتا ہے اس کو میلاد شریف کہتے ہیں, محرم میں جو ہوتا ہے تو الحمدہ اجتماع ذکر و نعت کی ترکیب ہوتی ہے. ایکچولی عوامی کانسیپٹ یہ ہوتا ہے, ورنہ انڈرسٹینڈ جس طرح سویم, چہلم, برسی, یہ سب ایصال ثواب ہی کی اقسام ہے نا, مقصود تو ایصال ثواب کرنا ہے. اسی طرح میلاد کرنا یا اجتماع ذکر و نعت کرنا یہ, یا کامنلی محفل نعت شریف وغیرہ کی ترکیب, یہ اصل میں محفل نعت شریف یا اجتماع ذکر و نعت شریف یا دیگر جو بھی ترکیب اختیار کی جاتی ہے میلاد شریف کے نام پر, میلاد شریف کے نام پر, یہ حقیقت میں ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل ہی ہوتی ہیں, اور آپ کا مدنی پھول مرحبا کے اس کو اختیار کر لینا چاہیے, اور حصول برکت کا ذریعہ, حصول برکت کا ذریعہ, ماشاءاللہ حصول برکت کا ذریعہ ہے, ہمیں ہمارے اہل و عیال کو ہمارے گھر بار میں اس سے برکت ہوتی ہے, ماشاءاللہ یہ کر لیجئے. اور اس خوشی میں تین دن کا مدنی قافلے میں بھی سفر اختیار کیجیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 8, 9, 10 محرم الحرام کو تو انشاءاللہ تعالی مزید برکتیں نصیب ہوں گی. سبحان اللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم. اب کچھ یہ کچھ اوقات یہ کیا وجہ ہے کہ یعنی ایسے لوگوں نے کیوں خیالات پال لیے ہیں؟ اب میلاد کے بارے میں کچھ محرم شریف کا مہینہ ہے تو وہ بنا کے بیٹھے ہوں گے کہ چولہا نہیں جلانا ہمیں پہلے 10 دن, جھاڑو نہیں دینا خاص طور پہ 10 محرم کو. اور جبکہ امیر علیہ سنت احمد مرکات العالیہ نے پچھلے سال جو مذاکرہ وغیرہ ہوئے تو یہ کافی باتیں اس طرح کی ارشاد فرمائی تھیں, لیکن اس کے باوجود ایک عوام میں مطلب یہ خیالات بدلتے ہی نہیں ہیں, وہی تصورات پرانے ہیں, وہی خیالات لیے ہوئے اسی کو آگے پہنچاتے رہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ دو باتیں, بنیادی طور پر دو باتیں میری سمجھ میں آتی ہیں. اول بات کہ علم دین سے دوری اور علماء اہل سنت سے دور رہنا, اول بات. دوسری بات نیکی کی دعوت دینے میں سستی. اللہ اللہ اللہ. دونوں چیزیں میری سمجھ میں آتی ہیں کہ ہمیں نیکی کی دعوت دینے میں سستی نہیں کرنی چاہیے. آپ جتنے زیادہ سے زیادہ اسلامی بھائیوں کو مدنی قافلوں کا مسافر بنائیں گے انشاءاللہ عزوجل ان کے اندر جتنی بھی غلط فہمیاں یا غلط باتیں بیٹھی ہوئی ایک ایک کر کے سارے دور ہو جائیں گی. یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بہت مطلب کہ پیوریفائی ترکیب یہ فراہم کر دیتا ہے, بہت زیادہ یہ واضح کر دیتا ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. جیسے آپ خود فرماتے ہیں, جو سائل محترم نے خود فرمایا کہ میں پہلے یہ اس طرح کے پروگرام دعوت تھے اور اس طرح کرتا تھا, لیکن مدنی چینل کی برکت سے میں نے وہ ساری چیزیں چھوڑ دی اور جو ان کا ہو سکتا ہے یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے صدقے توفیل. تو اول یہ کہ نیکی کی دعوت, یہ جتنی زیادہ مجھے پتا چلتا ہے نا کہ وہاں یوں ہو رہا ہے, وہاں یوں ہو رہا ہے, وہاں یوں ہو رہا ہے, فلاں یوں کر رہا ہے, تو میرا اپنا ذہن ہے کہ یار یہ اپنی کمزوری ہے. اللہ اللہ اللہ اللہ. ٹھیک ہے, اپنے بولے کہ وہ کیوں نہیں کرا, وہ تھی ان کی جو ذمہ داری تھی تھی, لیکن اپنی بھی کمزوری ہے کہ یار آپ نے کیوں نہیں پہنچے. تو ہم سب مل کر اگر مدنی قافلوں کی خوب خوب دھومے مچائیں اور سوالات جتنے آتے ہیں باپا کی بارگاہ میں سوال کیے جاتے ہیں, مدنی مکالمے میں آتے ہیں, اس سے آپ کو لگتا نہیں ہے کہ لوگوں کے پاس علم کی کتنی کمی ہے اور یہ کس قدر حاجت ہے اس چیز کی کہ ہم ان تک پہنچیں اور انہیں ہم ان کی درست رہنمائی کریں. کتنی حاجت ہے اس چیز کی, یہ ہم فیل کریں. وہاں ہر ایک کے لیے تو ہمیں سے ہر ایک کو علماء اہل سنت سے مربوط رہنا چاہیے, ان سے وابستہ رہنا چاہیے. اب ہمارے یہاں تو یہ نا کہ جمعہ کی نماز میں بھی خطبے کے وقت آدمی لڑکتا لڑکتا پہنچتا ہے اور امام چار آدمی کو بیان کر رہا ہوتا ہے, وہ چار میں بھی پتہ چلتا ہے کہ دو تو کمیٹی کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو نہیں آئیں گے تو دوسری کمیٹی آ جائے گی. تو یہ عجیب و غریب حساب کتاب ہوتا ہے اور وہ بےچارے مولانا صاحب کیا کریں گے, دو ہوں گے چار ہوں گے ایک بھی نہ ہو, انہوں نے وقت پر تقریر شروع کرنی ہو, انہوں نے وقت پر تقریر کرنی ہے, کوئی ہو کہ نہیں ہو. تو یہ ہمارے یہاں بیانہ سننے کا, اجتماعات میں شرکت کرنے کا, شرعی مسائل معلوم کرنے کا رجحان کم ہے. اللہ بھلا کرے ہمارے مدنی چینل کا, اس نے واقعی لوگوں کا مائنڈ سیٹ تبدیل کیا ہے الحمدللہ, اور لوگ سننے سمجھنے اور پوچھنے کے لیے آمادہ ہوئے ہیں اور بہت ہی اہم ترین مسائل پوچھتے ہیں. اور دوسری بات جھجکتے نہیں ہیں کیونکہ ان کو شرمندہ نہیں کیا جانا. ایسا نہیں کہ کسی نے سوال کیا اور اپنے یہاں سے بولے یار آپ کو یہ نہیں پتا, یہ ہے کہ شرمندہ ہے. جب اگلے کو یہ پتا ہونا کہ مجھے شرمندہ نہیں کیا جائے گا, تو یہ بہت سارے باتیں جو پوچھ لیتا ہے. کئی عوام کئی مسائل پوچھنے میں جھجکتی ہے, ڈرتی اس بات سے کہ میں شرمندہ ہوں گا, اگلا مجھے شرمندہ کرے گا. تو آج یہ نیت کریں کہ ہم شرمندہ نہیں کریں گے کسی کو بھی, شرمندہ مت کیجئے. اور ہمارے یہاں شرمندہ کرنے کا خالی یہ نہیں, معاشرے طور پر رجحان ہے. آپ کسی کو فون کریں نہیں اٹھائے گا, نہیں اٹھائے گا, دو تین مس کالیں کی. اب میری پانچویں جب وہ مس کال دیکھے گا نا تو اس کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ یار یہ میرے سے پہلا پوچھے گا یار کیا ہے میری چار فون ہے تم نے اٹھائی نہیں, تو میں کیا جواب دوں گا؟ اب اس کو نہیں اٹھائی, لیکن میرا پہلا سوال سے ہوگا یار کیا عجیب آدمی یار آپ نے میرے پانچ کالیں نہیں اٹھائی. اس نے شرمندہ ہونا ہے, تو وہ چار کی شرمندگی سے بچنے کے لیے میری پانچویں بھی نہیں اٹھائے گا, میری ناک کاٹے گا کیونکہ شرمندہ ہو, اپنی اٹھائے گا نہیں. کوئی دیر سے آتا ہے یار آپ دیر سے کیوں آئے, اب وہ دیر سے آتا ہے, اس کو نہیں پتا کہ مجھے دیر ہو گئی ہے. اب چار آدمی کے بیچ میں اس کو پوچھنا کہ یار آپ دیر سے کیوں آئے, شرمندہ ہوگا. تو اس کئی لوگ کئی کام ترک کر دیتے ہیں شرمندگی سے بچنے کے لیے, آتے تاخیر ہو جاتی ہے چلے جاتے ہیں, یار شرمندہ ہونا پڑے گا. اسی طرح دعوتوں پہ بھی یہی ہوتا ہے, شرمندہ یار آپ نے مجھے بلایا نہیں, شرمندہ کرنا ہے. اس کی سو مجبوریاں ہوں گی, نہیں بلایا اس نے. اب آپ اس کو دو آدمی کے بیچ میں یا اکیلے میں پوچھو, وہ دعوتوں میں بڑا آدمی جھجکتا ہے, یار اب یہ کیسے فیس کروں گا. تو میرے پہلا سوال یہ کرے گا یار آپ نے مجھے نہیں بلایا. آپ کو اپنا مان اتنا پیارا کہ اس کی شرمندگی کا آپ کو احساس نہ رہا, آپ اس کو بر ملا شرمندہ کرتے ہو. یہ اتنا ہمارے معاشرے میں رچا بسا ہوا ہے, شرمندہ کرنے کا رجحان بہت زیادہ ہے. تو میں مجھے ذاتی طور پر اس بات کا میں مشاہدہ آپ کو عرض کر رہا ہوں, مجھے یاد نہیں پڑتا کہ باپا کبھی فون کریں یا ملیں پوچھے کہ کہاں تھے, حق کیا کر رہے ہو, کیوں دیر سے آئے. مجھے یاد نہیں پڑتا باپا نے کبھی پوچھا. حق یہ ان کی طبیعت میں نہیں ہے یہ سوالات, کیونکہ اس سے دو کئی چیزیں اس میں سامنے آ رہی ہیں. پہلی بات کہ اس سوال سے پوچھنے والے کو کیا فائدہ, پہلی بات. دوسری بات, اگر یہ نہیں بتانا چاہے گا تو جھوٹ میں پڑنے کا احتمال. تیسری بات, شرمندہ ہوگا. کئی احتمال اس میں موجود ہیں, یعنی کئی سے مسائل موجود ہیں. اگر ہم یہ نیت کریں کہ شادی بیاہ کے موقع پر, دعوتوں کے موقع پر, یعنی دعوت کہیں تھی, بیٹے کی دعوت تھی, بیٹی کی دعوت تھی, گھر میں کوئی تقریب تھی, آپ کو نہیں بلایا کسی نے, اب آپ اس کو یہ مت بولو یار آپ نے مجھے بلایا نہیں. یار یہ اتنا عجیب سوال ہے, یہ آپ نے مجھے بلایا نہیں, کیا جواب دے گا یار؟ اب بولے میں بھول گیا تو بھی شرمندگی, نہیں بھول سکتا ایسے کا مطلب کیا بولا. آپ کا گلی گلی فوٹو لگا ہوا ہے کہ آپ کسی آپ کو بھولے گا ہی نہیں. جہاں بھی دعوت دینے جائے گا تو پتا چلا کہ کھمبے کے بل کا فوٹو لگا ہوا, اس کو دعوت دینی ہے میرے کو. ایک توڑ کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں. تو بھول جاتا ہے آدمی, بہت کچھ بھول جاتا ہے, نسیان لگا انسان کے ساتھ. تو بھول گئے آپ نہیں کیا, اب یا اس کو دینا نہیں تھا. نہ دینے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں, میں ان کو دعوت دوں گا نا تو ہمارے یہاں کہ یار وہ بولے گا میرے اس کو بلایا مجھے کیوں نہیں بلایا. تو اس کو بلاؤں گا تو اس کو بلاؤں گا تو اس کو بھی بلانا پڑے گا. یار یہ تین جب جمع ہو گئے تو بولے گا ہم تین کو کیوں بھول گئے, تو یار ایک آدمی تو ویسے کھلا کھلا کے گنجا ہو جائے گا, تو کیا کرے گا وہ. بولے ہمارے یہاں وسعت نہیں ہے, یقین مانے وسعت نہیں ہے کہ میں اس کو بلاؤں تو ان تین کو فرق کی نہ پڑے. یا تم آ جاؤ یار, مجھے سوچنا پڑے گا کہ اس کو کیا لگے گا, اس کو کیا لگے گا. یار آپ جو چیز اس پر لازم نہیں تھی اس پر یہ گلے چلا جا رہا ہے, گلے چلا جا رہا ہے اس وجہ سے کہ معاشرے میں ظرف نہیں ہے, صبر نہیں ہے, برداشت نہیں ہے, اگنورنس پالیسی نہیں ہے ہمارے پاس, ہم اگنور نہیں کر سکتے. اور اپنے اوپر آئی ہوئی کسی بات کو اگنور کرتے ہوئے اگلے کی خوشی میں شامل نہیں ہو جاتے. یعنی ایسا جذبہ ہونا چاہیے, ایسا جذبہ, جیسے امیر علیہ سنت نے اپنے شہزادے بلال, حاجی بلال کا ولیمہ رکھا, اور شورا اور جو اراکین اور ذمہ دار تھے ان کا صرف دال چاول کی ترکیب تھی. باس کو پتا چلا ہے, تو چند ایسے لوگ تھے جو میں جانتا ہوں, وہ پہنچ گئے. یہ نہیں کہ باپا نے وہ بلایا نہیں ہے, باپا کس کو بلاتے, کس کس کو بلاتے, ٹھیک ہے, بلایا نہیں ہے, پہنچ گئے کھائے. باپا نے فرمایا کہ میں نے ان کو نہیں بولا. دوسرے تھے تو ان کو لگے گا نا کہ یار یہی بھی خاص تھے, ان کو باپا نے خاص دعوت دی ہے. تو باپا نے سارا کہ میں نے ان کو دعوت نہیں دی ہے, یہ خود ہی آئے, مگر میری بغیر دعوت کے یہ آ گئے, مجھے ان کے آنے سے خوشی بہت ہوئی ہے. حق کہ یہ مطلب وہ. اچھا اب وہ جو نہیں آئے وہ اگر بولیں آپ نے ان کو بلایا نہیں, تو اب بتاؤ سامنے والے کو نہیں لگے گا یار آپ نے ان کو بتایا نہیں, لگے گا نہیں. کوئی ایسی خبر ہوتی ہے تو اگلا بولتا ہے کہ یار کم از کم آپ مجھے تو بتا دیتے. یار نہیں بتانے کی کوئی تو حکمت ہوگی, کوئی تو اس کے دماغ کے اندر کچھ تو بیٹھا ہوگا, نہیں بتانا چاہتا تھا. آپ پوچھ رہے ہو مجھے تو بتا دیتے, ابھی آپ کی ناک کاٹے گا یار میں آپ کے اوپر اعتماد نہیں کرتا تھا. اچھا لگے گا, کیا کہ یار آپ کو بتاتا تھا آپ کے پیٹ میں بات نہیں رہتی, آپ پیٹ کے ہلکے ہو, یہ آپ کو اچھا لگے گا, آپ سننا چاہتے ہو اس کے آپ پورا دیوان پڑھ کے سنائے گا پھر آپ کے فضائل پر. یہ تو کیوں آپ اور ہم مل کر شرمندہ کرتے ہیں, یہ میرے ذہن میں بیٹھا تھا کبھی کبھی, موقع دیکھو اور یہ کو بات کرو, یہ شرمندہ کرنا چھوڑ دیجیے قوم کو, یہ نیت کر لیں یار ہم شرمندہ نہیں کریں گے. یقین مانیے وہ میرا خیال ہے غیبت کی تباہ کاریاں میں یا کس میں ہے کہ وہ نہیں نمک کم تھا یا کیا تھا, بیوی نے تو وہ پوچھا نہیں اور نہ پوچھنے پر اور درگزر کرنے پر سب کی مغفرت ہو گئی, اس طرح کی روایت موجود ہے. اب یہ پوچھ میں ایسے سوچ, ایک حدیث تو ہے نہیں کہ جس کی میں اشارہ کر رہا ہوں, ایک حکایت ہے واقعی آئے کہ اب شوہر اگر خالی یوں ہی کہہ دے تو بلے بیوی بولے گی بچوں کے بھی بولے گی کہ بھول گئی, مگر شرمندہ تو ہوگی نا. اگر میں اس نیت کے ساتھ نہ بولوں چائے میں تھوڑی سی چینی زیادہ ہو گئی, مصلحت کے تحت, ضرورت کے تحت, حکمت کے تحت بتانا سمجھانا کہ یار یہ تھوڑا یوں ہو گیا یوں ہو گیا یوں ہو گیا, یہ ایک اپنی جگہ پر ہے, مگر ضروری ہے اگر بچوں کے بیچے بولو کیا ہے نمک کم ڈالتی ہو, اب وہ کسی خوشی کے مارے تو پھول تو گپا ہو جائے گی, یار نمک کم ڈالا میرے سر کا تک خوش ہو گیا اور بچوں کے سامنے میرے فضائل بیان ہو رہے, تو کیا حرج ہے شرمندہ کرنے کی عادت پڑ گئی ہے اور ہمیں خوشی ملتی ہے. پھر خوب دل کھول کر نا, دل کھول کر جگر کھول کر پھیپڑا پھلا کر اگلے کو شرمندہ کریں گے, شرمندہ ہو ہو ہو کر اس کا پانی سوکھ گیا, پھر تھوڑی دیر کے بعد بولے آپ کو برا تو نہیں لگا, خدا کے بندو اب اس کو چھیڑ کیوں رہے ہو یار, ایک دن کا آپریشن کیا, بولتے آپ کو تکلیف تو نہیں ہوئی, آپریشن تھیٹر میں ابھی تک ہے وہ تو باہر بھی نہیں کرے گا, اس کا تو بکر سن کے رہے تو آپریشن کرا آپ نے, شرمندہ پر شرمندہ, شرمندہ پر شرمندہ, شرمندہ پر شرمندہ. تو ہمیشہ یاد رکھیے ذرا اپنا بڑا کر لیجئے, یار نہیں بلایا نا وہ حکمت ہو گیا, نہیں بلایا نا کوئی مصلحت ہو گیا, نہیں بولا نا کوئی وجہ ہو گیا, کچھ نہیں کچھ نہیں, کم از کم یہی کر لو یار میں اس قابل نہیں ہوں, بولو نہیں یہ بولو گے تبھی وہ شرمندہ ہوگا. اللہ یار میں اس قابل کہا کیا مجھے یاد رکھتے, یہ آپ شرمندہ کر رہے ہو اور اپنی قابلیت کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو. اللہ اللہ اللہ اللہ, یہ نہیں سچے ہو جاؤ یار, سچے ہو جاؤ, جو واقعی سچی انکساری کرتا ہے نا اس پر کرم ہو جاتا ہے. حق حق حق, اعلی حضرت امام اہل سنت کی سچی انکساری ہے, واللہ سچی انکساری ہے کہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. اتنا کیسا لفظ اپنے لیے استعمال کیا, کیسی انکساری تھی, کیسی عاجزی تھی, کیسی مطلب کہ ایک لگاؤ تھا بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی وسلم سے, اور کیسا ایک انداز تھا اور کیا قلم چلا ہوگا اس طرح پر, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, عرض لے کر حاضر واؤں نہیں ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. کرم ہوا سر کی آنکھوں سے, جاگتی آنکھوں سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جلوہ دکھا دیا. سبحان اللہ یہ کیفیت تو پہلے بنے نا, اب خالی خالی مطلب کہ اپنی قدر جتانے کے لیے کہنا آپ ہمیں کہا ہے, ہم نے تو بڑی امیدیں رکھی تھی آپ سے, بڑی توقع تھی آپ سے خدا کے واسطہ, کیوں توقع رکھی تھی بھائی, میں نے کہا تھا تو مجھے فون پر توقع لکھوائی تھی کہ میں نے آپ سے یہ توقع رکھی, یہ سب چوٹ کرنے کے لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ رشتے داری میں کئی جھگڑے کئی فساد ہوتے ہیں ظرف نہ ہونے کی وجہ سے, پھر شرمندہ کرتے ہیں اور شرمندگی کی وجہ سے بندہ تعلق کم کر دیتا ہے, ملنا کم کر دیتا ہے, اور جس کی طبیعت پہ شرمندہ کرنا ہو نا اس سے لوگ کتراتے بہت ہے, یہ یاد رکھیے گا, حق بہت کتراتے اس سے, طنز کرنے کی عادت, تنقید کرنے کی عادت اتنی ہوتی ہے, بولتے ابھی تو مزاق کر رہا تھا, مزاق کیا کر مزہ تھا سب ہمارا بڑا مزاق کر رہا تھا اس کو, مطلب کئی گانے جو مزاق کر رہا تھا کہ کون سا مزاق ہے, کسی کو تیز نظر سے نہ دیکھو اس کو تکلیف ہوتی ہے, مزاق مزاق میں اس کا قیمہ کر کے چلے گئے, میں تو مزاق کر رہا تھا, یہ کیا طریقے کار ہے. تو برائے کرم برائے کرم برائے کرم میرے مدری چینل کے ناظرین آج یہ نیت کر لیجئے شرمندہ نہیں کریں گے, صبر کریں برداشت کریں, اظہار بھی نہیں کریں, اچھا اب اس کو شرمندہ نہیں کریں گے, شرمندہ نہیں کروں گا, اور اب اس کی غیبت ضرور کروں گا, وہ کیسا آدمی تھا یار, میرے کو منع کیا چینل والوں نے اس کو شرمندہ نہیں کرنا, اب مگر اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا نا میرے ساتھ, اس کا بھی منع ہے. یہ بھی نہیں کرو یار, آپ صبر کرنا سیکھیں. صبر کرے تا موت اے, وہ ہے نا, چپ رہے سنتا موتی مل سن. صبر کرے تا ہیرے, پاگلا واگو رولا پاوے نہ موتی نہ ہیرے. تو کائے چھوڑتے ہو بھائی, اب وہ دعوت نہیں ملی تو بولنے سے کیا وہ بکا کے بھیج دے گا گھر پر, نہیں ملی صبر کیجئے اجر کمائی. کھانا تو گیا نا, سوا بھی کیوں جائے, گیا کھانا بھی گیا تحفہ بھی گیا دعوت بھی گئی سب چلا گیا, صبر تو کما لو بھائی کہ یہ بھی جائے. دعوت دینا نہ دینا یہ تو اس کے ہاتھ میں تھا, اسے نہیں دی, صبر کمانا تو آپ کے ہاتھ میں تھا. آپ اپنے بھلے کا خود نہیں سوچ سکتے تو کسی پر کیا امید رکھتے ہو, آپ اپنا بھلا خود تو سوچو. تو شرمندہ کرنا چھوڑ دیجئے انشاءاللہ. اچھا بھر کر بھی مت بیٹھیے گا, کبھی ہاتھ آیا نہیں کریں گے پھر جو دو چار مہینے کی جمع کر کے بڑھتا ہے نا, اللہ اللہ اللہ, تو بولتے کیا کرو میں تین مہینے صبر کیا, بولا شرمندہ نہیں کرنا, اب میرے سے نہیں برداشت ہوتا بھائی. وہ بھر کر وہ اگلی پچھلی ساری شرمندہ کر دے گا اس کو, نہیں کرو کیا کرائے, ضبط کرے, صبر کرنا سیکھیں. یہ یاد رکھیے کہ جو کام اس نے میرے ساتھ نہیں کیا کیا یہ اس پر فرض تھا واجب تھا, یہ یاد رکھیے. میں یہ نہیں کہتا کہ اگلے کو یہ سب کچھ کرنا چاہیے, ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں, معاشرے میں اخلاقی عادات اور اطوار عرف و عادت کے مطابق ہوتی ہیں. کسی کو سمجھانا, کسی کو بولنا, کسی کو دعوت دینا, کسی کو بلانا, کسی سے اظہار خیال کرنا, کسی کو کوئی مطلب ایسی ترکیب ہے کہ ان کا نام آئے گا ان کا نام نہیں آئے گا یہ آئے گا وہ نہیں, یہ سب میں سمجھتا ہوں ایک خاندانی فیملی معاشرے طور پر طور طریقے ہوتے ہیں, لیکن اگر کوئی یہ طور طریقے چک جاتا ہے تو ہم اس پر ضبط کیوں نہیں کرتے, کہاں سے لائیں صبر کیوں نہیں کرتے, کہاں سے لائیں مدینے سے حق. یہ سب چیزیں آقا کی بارگاہ میں ہم التجا کرتے ہیں, آقا عطا فرما دے, یہ آقا تقسیم فرماتے ہیں. ماشاءاللہ یہ ذہن بن جانا سب سے بڑی بات, ہم ضبط کریں, ہم صبر کریں. میں صحیح کہہ رہا ہوں, ہم اپنی تکلیف کو اٹھانے کی اہلیت ہی نہیں رکھتے. ہمارے اندر بس یہ ایک عجیب طبیعت ہے کہ مجھے تکلیف ہوئی یہ میں اس کے اوپر ڈال دوں. اللہ اللہ, اپنی تکلیف خود اٹھانے کی کوشش کیجئے, ضبط پیدا کیجئے, اپنے اندر صبر پیدا کیجئے. اگر واقعی کوئی چک گیا تو اس کو شرمندہ مت کیجئے. کبھی کو مشورہ مانگے تو مشورہ بھی کر دیجئے, وہاں بھی اپنا مطالبہ مت رکھیے. بہت عجیب ہوتا ہے, دعوتیں شرمندہ کر کے دعوتیں مانگتے ہیں, اب ایسی دعوتیں کیا آپ کو فائدہ دیں گی. اور لوگوں کی خوشیوں میں خوش ہونا سیکھیے. ماشاءاللہ, لوگ اگر خوش ہیں اور خوشی میں چک ہو گئی تو اب آپ اپنا دکھ لے کر ان کی خوشیوں میں خلل واقع مت کیجیے, ان کے خوشی میں دکھ کی آمیزش مت کیجیے. خوشیوں میں خوش ہونا سیکھیے, ویسے لوگ خوش نہیں ہیں. لے دے کر کسی کے گھر میں کوئی خوشی آتی ہے تو خاندان کے افراد آ جاتے ہیں, ہمارے ساتھ کیوں ایسا کیا, ہمارے ساتھ کیوں ایسا کیا. خوشی کے دن گزر جانے دو یار, گزر جانے دو, پھر بات کر لیں گے. سبحان, وہ بھی شرمندہ نہیں کریں گے. یہ چند مدنی پھول ہیں, ضبط اور صبر اور خاندانوں کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے, خاندانوں کو امن کا گہوارہ بنانے کے. البتہ ہم میں سے اس بات کا ہر ایک کو خیال رکھنا چاہیے کہ خوشی اور غم کے موقع پر جو ایک عرف و عادت اور یہ جو انداز ہے جس سے لوگوں میں بدگمانیاں, غیبت اور گناہوں کا سلسلہ نہ کھلے, اس کا اہتمام کریں شریعت کے دائرے میں رہ کر, تاکہ لوگ بدگمانی اور غیبتوں سے بچ سکیں. اس میں یہ نیت بھی کر لیں کہ غیبت کا دروازے نہیں کھلیں گے, گناہوں کے دروازے نہیں کھلیں گے, اس طرح کا اچھی اچھی نیتیں کریں, یعنی دونوں طرف سے کوئی چلیں. اور یہاں بھی سیکریفائی پالیسی ہونی چاہیے کہ درگزر قربانی اور حوصلہ بردباری ہونی چاہیے. فون پر بھی شرمندہ نہیں کرے, میسج کا جواب نہیں دیتے ہو یہ شرمندہ کرتے ہو, ٹیلی فون کا جواب نہیں دیتے ہو یہ شرمندہ کرتے ہو, اتنی میلے کی تب شرمندہ کرتے ہو تو کیا کرے. بعض اوقات ایسی ترکیبیں تعلقات سے تنظیمی ترکیبیں ہوتی ہیں جہاں پر ہمارا رپلائی دینا, ہمارا بتانا, یہ ہمارے طریقے کار میں شامل ہوتا ہے, تو وہاں پر یاد دہانی کروائی جاتی ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری تھی آپ پوری کیجیے. وہ ذمہ داری خود اس نے لی ہے, اور وہاں ذمہ داری پوری نہ کرنے پر کو ذمہ داری یاد دلائی جائے گی. تو ہر ایک اپنی اپنی نوعیت پر ہے, ہر بات میری کہی ہوئی ہر بات ہر شعبے پر منطبق نہیں کی جائے گی, حسب حال اس کو رکھا جائے گا کہ یہاں ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے. یہاں وہاں وہ ایک عجیب ہے, وہ کام ہی نہیں کرتا, آپ سینٹ بولے یار کیا اس کو جا کر شرمندہ کرو, وہ اجارہ ہی چیز کا لے رہا, بولا شرمندہ نہیں کروں گا, منع کیا شرمندہ مت کرنا, وہ کام نہیں کر رہا تو سیٹ جا کر اس کو پوچھے گا بیٹا دودھ پتی چائے پلاؤ تو شرمندہ کریں گے تو منع ہے تمہیں. تو اس نے جس چیز کا اجارہ کیا ہے تو اس کو اجارے کے لیے پوچھا تو جائے گا نا, سستی کی چھٹی کرتا ہے کام میں حرج واقع کرتا ہے, تو وہ جہاں پر پوچھنا ہے دیکھنا ہے سمجھنا ہے سمجھانا ہے اس کے سارے تقاضے پورے کیے جائیں, ایسا نہیں کہ اب ہر بات کو ہر جگہ پہ منطبق کر دی جائے. اندازے تکلم ہی تو اندازے تکلم ہوتا ہے, اندازے بہت کچھ ٹریٹ کرتا ہے. تو اب یہ تھا کہ یار کہیں بول دوں میں کہ شرمندہ مت کرو, نہیں ہوتی پھر بھی ہم شرمندہ کرتے ہیں. جیسے ابھی تو آپ نے کئی مثالیں دیں کہ آپ کو تکلیف ہو تو شرمندہ نہیں کرو, ابھی کئی ایسی مثالیں ہیں جیسے کہ مبلغ نے بیان کیا اس نے تیاری نہیں کی تھی, اب پوچھنے والے پوچھ لیتے ہیں کیا تیاری نہیں کی تھی, کیا نعت خواں صحیح پڑھ نہیں سکا, گلا بیٹھا تھا یا کچھ تھا, کیا ساون والا صحیح نہیں تھا, کیا گلا نہیں تعلیم کے بولے نہیں ہے شرمندہ نہیں, وہ گلا مار مار کے بیان کر کے چلا گیا, وہ گلا مار مار نعت کر کے چلا گیا, وہ بولے تیاری نہیں کی تھی, ارے اللہ کے ایسا نہیں کر, اس پہ بھی شرمندہ کرتے کرتے. یار میں نے باپا کو دیکھا شرمندہ نہیں کرتا, قربان جائے یقین مانو یار, یہ اتنا بڑا جو دعوت اسلامی کا جو گلشن ہے نا اس میں یہ وصف شامل ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ باپا شرمندہ نہیں, حق حق. اور جو شرمندہ کرتا نہیں ہے نا لوگ اس سے دور نہیں بھاگتے, اس کے قریب آتے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے قریب رہیں تو آپ شرمندہ کرنا چھوڑ دیں. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے درجے بلند کرائے. صاحب آپ کی جملہ گفتگو سے ایک مدنی پھول مدنی چینل کے ناظرین کے لیے یہ بھی نکلتا ہے کہ اس کا شروع میں ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ جھجک مدنی چینل کے ناظرین محسوس نہ کیا کریں. یہاں پر ایک مدنی پھول یہ بھی آتا ہے, یہ دوسرے زاویے سے عرض کروں آپ کی یہ گفتگو تمام ہونے کے بعد, کہ وہ مدنی چینل کے ناظرین کے جب ہمارے ہاں سیدی امیر اہل سنت دامت برکات العلیہ کا مبارک سلسلہ مدنی مذاکرہ نگران شورا دامت برکات علیہ جلوہ فرما ہوتے ہیں تو مدنی مکالمہ علماء اہل سنت جلوہ فرما ہوتے ہیں, ان کا سلسلہ دار الافتاء اہل سنت احکام تجارت اور اس طرح کے وہ سلسلے کہ جن میں الحمدللہ رب العالمین بار بار یہ توجہ دلائی جاتی ہے کہ آپ اپنے چاہیں تو سوالات کیجئے. مدنی چینل کے ناظرین کو چاہیے کہ اس موقع پر اگر ان کے ذہن میں کوئی کوشچن پٹ اپ ہو رہا ہو تو اس پر صرف جھجک کر کہ کیسے کروں کیا کروں پتہ نہیں رسپانس ملے گا نہیں ملے گا ریپلائی ملے گا نہیں ملے گا چلو چھوڑو, اس ترکیب کو اختیار کرنے کی بجائے آپ کے ذہن میں جو بھی کوشچن آ رہا ہے جو بھی سوال آ رہا ہے آپ کو چاہیے کہ آپ فون اٹھائیں اور ترکیب کو اختیار کر کے سوال کریں, چونکہ سوال یہ علم کی کنجی ہے. اس سے الحمدللہ کہ حائی صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال کیا گیا اور ماشاءاللہ کس قدر زبردست مدنی پھولوں کا معتبر ترین گلدستہ ہمارے ہاتھ آیا. اور سچی بات ہے کہ معاشرے کا ایک وہ ایسا اہم پہلو حاجی صاحب نے بیان فرمایا کہ جو عمومی طور پر ہماری توجہ میں نہیں ہوتا, اور یہ ہمارے معاشرے کی گویا ناسوروں میں سے ایک ناسور ہے کہ ہم ایک دوسرے کو شرمندہ کیے بغیر رہتے نہیں ہیں, اگلا گلٹی فیل کر رہا ہوتا ہے اور ہم جناب والا عجیب و غریب قسم کی ترکیب بنا رہے ہوتے ہیں. یہاں پر جو میں مدنی پھول پیش کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں وہ یہی ہے کہ آپ سوال کرنے کے معاملے میں ہرگز ہچکچاہٹ کا اظہار نہ کیا کریں. مدنی چینل پر جب جب آپ کے سامنے یہ پٹی آتی ہے جو ٹیلی فون نمبر کی ہماری ترکیب بنتی ہے آپ فوراً ترکیب بنا کر سوال کر لیا کریں کہ اس سے انشاءاللہ عز و جل ایک تو آپ کے سوال کا جواب ملے گا اور دوسرا آپ کے سوال کے جواب کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے ثواب کمانے کا یہ بہترین موقع ہوتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین آپ کے اس سوال کرنے سے ہمارے بڑوں کی طرف سے قبلہ امیر اہل سنت نگران شورا یا علماء کی طرف سے جو مدنی پھول ملتے ہیں الحمدللہ اس سے نہ جانے کتنے اسلامی بھائیوں کی اصلاح کا سامان ہو رہا ہوتا ہے, نہ جانے کتنوں کے علم دین کا ذوق بڑھ رہا ہوتا ہے, نہ جانے کتنوں کے تقوی اور پرہیزگاری کے اسکلز میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے, نہ جانے کتنے لوگ نمازوں روزوں کی طرف مائل ہونے کی ترکیب بنا رہے ہوتے ہیں, اور آپ کی ایک سوال کی روشنی میں ان بزرگوں کی بارگاہ سے نکلنے والے مدنی پھول الحمدللہ نہ جانے کتنوں کے قلوب پر ایسا اثر کرتے ہیں کہ ثم الحمدللہ اس کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہو جاتا ہے. تو میں مدنی چینل کے ناظرین کی خدمت میں یہ ریکویسٹ کروں گا, ہمبلی ریکویسٹ ٹو یو, جب آپ کے مبارک ذہن میں اس طرح کا کوئی سوال آئے کہ جسے کرنا آپ مناسب جانیں پلیز ہرگز ہچکچاہٹ کا اظہار نہ کیا کریں, فوراً فون اٹھائیے اور مدنی چینل کو فون کیجئے, انشاءاللہ عز و جل آپ کی سوال کا جواب بھی اور آپ کے ثواب کا موقع بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کے ہاتھ آئے گا. اللہ کریم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت و صحابہ کریم کے ان مبارک ایام کے صدقے ہم سب کو علم دین کا ذوق عطا فرمائے، سوال جو علم کی کنجی ہے اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء سے رجوع بالخصوص اپنے آقا شیخ کامل دامت برکاتہ العلیہ اور ان کے محبوبین سے رجوع کرنے کی توفیق و سعادت بخشے کہ اس سے انشاءاللہ دین و دنیا کی برکتیں ہمارا مقدر بنے گی. اس میں گھر میں بھی خیال رکھیں، بچوں کو بھی سمجھائیں نا، تو ایک بیٹے کو دوسرے بچے کے آگے شرمندہ مت کریں ماشاءاللہ. اس میں اصلاح نہ ہونے کے ایک اسباب یہ بھی، ہم ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اس بات پر شکوا کرتی ہے کہ ہماری اولاد ہماری سنتی نہیں ہے. میرا خیال ہے پانی سر سے اوپر بعض وقت گزر جاتا ہے. امیر اہل سنت نے توجہ دلائی تھی کہ والد صاحب، ایک تو میں بھی تھا ملاقات میں، تو سفر کر کے دوسرے شہر سے آئے تھے اور باقاعدہ اپنے بیٹے کو ساتھ لائے تھے. وہ بیٹا اس امید پر آیا تھا کہ پیر صاحب سے پہلی بار ملنے کے لیے آئے تھے کہ بیٹا بڑا دیوانہ ہے اور اس سے آپ سے ملنا تھا، تو میں بھی اس کو اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں. اب وہ اسلام بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، پاپا بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے بیٹے کی شکایت کر رہا ہے کہ میرا بیٹا یوں کرتا ہے، یوں کرتا ہے، یوں کرتا ہے. تو پاپا بھی سر جھکا رہے کے بیٹھے ہوئے تھے. مجھے بابا پہلے سے اس معاملے میں فرما چکے تھے کہ ایسا لوگ کرتے رہتے ہیں. میں بھی دیکھ رہا تھا کہ اس وقت اس کا بیٹا اتنا شرمندہ ہو رہا ہوگا اللہ کہ اتنی امیدوں کے ساتھ پیر کی بارگاہ میں میں حاضر ہوا کہ پیر کی دعائیں لوں گا، آج مجھے میرے پیر کے سامنے ہی ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے. اللہ وہ کتنا گلٹی فیل کر رہا ہوگا اپنے اندر، اور کتنی شرمندگی ہو رہی ہوگی، اور اس اپنے والد کے بارے میں وہ کیا تصور قائم کر رہا ہوگا کہ میرا باپ مجھے اس وقت دس آدمی کے بیچ میں کیسا رسوا کر رہا ہے. تو دیکھیں بچے کو بھی محسوسات جو ہے نا بچے کے بھی ہوتے ہیں. آنکھ دکھاؤ تو بچہ بھی سہم جاتا ہے، محسوس کرتا ہے، حس ہے اس کے اندر بھی، بے حس نہیں ہوتا. تو آپ اگر اپنے مثال کے طور پر ایک بیٹے کو اسی کسی غلطی پر آگاہ کرنا چاہتے ہیں تو موقع کا انتظار کر دیا، ضبط پیدا کیجئے، صبر پیدا کیجئے، ڈائریکٹ 1-2-3 مت کر دیجئے، موقع نکال کر، وقت نکال کر الگ لے جائیے. اب جو شرعی تقاضا ہے، نرمی یا گرمی، پورا کیجئے شرعی تقاضا، مگر یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ اپنی اولاد کو اپنی دیگر اولاد کے آگے بھی شرمندہ مت کریں. اسی طرح بیٹی کو اپنے بیٹوں کے آگے شرمندہ مت کریں، چھوٹے کو بڑے کے آگے نہ کریں، آپ کی بچوں کی امی کو بچوں کے آگے شرمندہ نہ کریں، کسی کو کسی کے آگے شرمندہ نہ کریں. واقعی اگر آپ ایسے منصب پر ہیں کہ آپ کی اصلاح مفید ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں اصلاح کروں گا تو فائدہ ہو جائے گا، کچھ موقع کا انتظار کریں. میں نے واللہ بہت قسم عرض کرتا ہوں، میں نے امیر سنت کو بہت ٹھہرنے والا پایا. حق حق حق. بہت موقع کی مناسبت کے کو دیکھنے والا پایا ہے. ماشاءاللہ. کہ جلد باز نہیں ہے، ٹھہرتے ہیں، ضبط کرتے ہیں، کئی دن گزر جاتے ہیں، آپ کو موقع نہیں ملتا تو آپ بے موقع سمجھاتے نہیں ہیں. حق. کہ سمجھانا ہی ضائع ہو جائے گا. اللہ اللہ اللہ اللہ. کہ کام کی بات مطلب بہتر بات بہتر وقت میں کرنا، یہی بہتر ہے. ماشاءاللہ. بہتر بات بہتر وقت میں کرنا یہی بہتر ہے. تو وقت اپنی بات، آپ کی اپنی بات تو آپ کیوں ضائع کر رہے ہو بے وقت بات کر کے؟ تو تھوڑا ٹھہریے، موقع کا جلد بازی مت کیجیے. اولاد کی تربیت کے لیے یہ بہت ضروری ہے، بچوں کی ماں کی تربیت الگ سے سمجھائیے، جتنا ہو سکے الگ سے سمجھائیے، وقت دیجیے. اسی طرح دوست، اہل محبت، تعلق والے، جن کو بھی آپ نے سمجھانا ہے، وقت پر سمجھائیے، موقع دے کر سمجھائیے، اور ضبط، ہم میں ضبط اور صبر آنا چاہیے. بس میں اتنی بات باپا کی سیرت سے یقین مانے سمجھیے، مجھے اتنی پسند آئی امیر سنت کی سیرت میں یہ بات، کیونکہ یہ ایک ایسی عادت ہے امیر سنت کی جو دیکھی نہیں جاتی، عمومی طور پر دیکھی نہیں جاتی. اس میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ یکتا ہے، تنہا ہے اس وقت، یہ پھیراؤ طبیعت میں جو ہوتا ہے نا، وہ ان کے اندر بہت اللہ نے عطا کیا ہے، بہت ٹھہراؤ ہے ان کے اندر. یہ میں اس لیے آپ کو باپا کی بات عرض کر رہا ہوں کہ الحمدللہ ہمیں باپا سے محبت ہے، اور لوگ چاہتے ہیں کہ باپا کے اوصاف ہمارے سامنے ظاہر ہوں تاکہ ہم ان کو اختیار کریں. اس کو صرف باپا کی فضیلت بنا دینا یہ مناسب نہیں ہے، یہ تو پیر صاحب ہیں، یہ ان کی فضیلت ہے. نہیں، یہ ہمیں اس کو اختیار کرنا چاہیے کہ اس میں ہمارے گھر کے، ہمارے ماحول کی، ہمارے معاشرے کی اصلاح اور بھلائی اور فلاح پوشیدہ ہے. اگر یہ ضبط اور صبر اور ٹھہرا ہو تو ہمارا شہر امن کا گہوارہ بن جائے، لوگ ٹھہریں گے، فوراً ہمارے تو انتقامی کاروائی ہے نا, ایسا لگے گا کہ منتقم المزاج کا کوئی لشکر آ گیا ہے. اللہ اللہ اور ہر طرف گویا کہ جیسے کہ ضبط و صبر و برداشت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ضبط صبر و برداشت عطا فرمائے اور شرمندہ ہم نہ کرے کسی کو, یہ یاد رکھیے گا. اللہ کی رضا کے لیے اگلے کو شرمندہ ہونے سے بچائیے, انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا. اس میں اچھی اچھی نیتیں کیجئے کہ اس کا دل دکھے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا, بہت اچھی اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں کہ میں ان تمام چیزوں سے بچ کر اللہ کی رضا پاؤں گا, ضبط و صبر کر کر اللہ تعالیٰ کی رضا پاؤں گا. بعض اوقات شرمندہ کرنا یوں دل آزاری کے زمرے میں آ کر حرام بھی ہو جائے گا. اگر بلا اجازت شرعی مسلمان کی دل آزاری کی تو یہ تو حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو انانیت بہت ہے یار, یہاں بہت ہے. اپنی ذات کے لیے لوگ ناراض ہوتے ہیں, مجھے بتاؤ اللہ کے لیے ناراض ہوتا کون ہے؟ ہم نے اللہ کے لیے تعلقات رکھے کتنے, اللہ کے لیے دوستی کرتے کتنے کہ بندہ اللہ کے لیے ناراض بھی ہوگا. نفس, ذات, انانیت اور اپنی اپنی بس ہے, بہت عجیب ماحول ہے. اس عجیب ماحول میں یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے جو تبدیلی لا رہا ہے. حق آپ آ جاؤ, آ جاؤ, آ جاؤ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جاؤ, انشاءاللہ تعالی ضبط کرنا صبر کرنا بھی آ جائے گا اور لوگوں کو شرمندہ کرنا بھی چھوڑ دیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالستار اتاری پاکستان آرمی سے ریٹائر گلزار صاحبہ سرگودا سے عرض کر رہا ہوں کہ ہے کہ یہ جب محرم الحرام کے ایام آتے ہیں تو مشہور ہے کہ عوام الناس قبرستانوں کو تازہ کرتے ہیں, مٹی ڈالتے ہیں, چونا کرتے ہیں, یوں لگتا ہے جیسے سارا قبرستان فریش ہوتا ہے. حضور یہ کرنا کیسا, اور اگر یہ اس میں مٹی ڈالنا جائز ہے تو یہ عام دنوں میں کیسا, اور محرم میں اسپیشلی جب یہ مٹی ڈالی جاتی ہے یہ کرنا کیسا, تو کچھ مدنی پور ارشاد فرما دیجیے. سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ساری چیزیں محرم میں کیا آ گئی ہیں. محرم میں یہ بھی کر لو, محرم میں یہ بھی کر لو, محرم میں یہ نہیں کرو, محرم میں یہ نہیں کرو. کیا کہتے ہو حضور؟ قبر پر مٹی ڈالنا محرم میں, نئی نئی بنانا, چونا وونا کرنا محرم میں, تو یہ تو سارے سیزن چل پڑتا ہے. کہتے تھے کہ قبر سا نیا نیا ہو جاتا ہے, یہ بھی عجیب ہے, قبر سا نیا نیا ہو جاتا ہے. مٹی کی اگر حاجت ہے تو اس کے لیے محرم کا تو انتظار نہیں کیا جائے گا, اگر قبر ویسے ہی گر رہی ہے. یہ میرا خیال ہے یہ کوئی پرٹیکولر سے کہ وہ نہیں ہوتا کہ اب محرم آئیے تو یہ کرنا ہے. تو اس کا کوئی ایسا شرعی حکم نہیں ہے کہ محرم کے اندر یہ کام, یعنی یہ ایک ذمہ داری. بس اوقات عموماً یہ بھی دیکھنے میں آیا اور لوگ جو پوچھتے ہیں تو اس سے بھی اندازہ ہوا کہ صحیح بھی قبر ہے تو بھی محرم میں کرنا ہے, کہ محرم میں اس کو کچھ یہ شاید یہی کہنا چاہ ہاں تو محرم میں کچھ نہ کچھ کرنا ہے. تو اعلی حضرت علیہ الرحمٰن نے تو یہاں تک قبر پر جو پانی ڈالنا ہے اس کے بارے میں بھی آپ نے یہ رہنمائی فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اگر تو قبر تازہ بنی ہے, ابھی بنائی گئی ہے, تو اب اس مٹی کو مضبوط کرنے کے لیے اب پانی ڈالنا تو یہ بالکل درست اور سنت سے ثابت. اور اس کے علاوہ بھی اگر مٹی منتشر ہو رہی ہو تو بھی پانی ڈال سکتے ہیں تاکہ مٹی جم جائے اور صحیح طریقے سے وہ اوپر والا حصہ مضبوط ہو جائے. اور یہ کوئی حاجت نہیں ہے تو اس صورت میں پانی ڈالنا اسراف فرمایا ہو. تو اب یہ چاہیے بالکل آپ حاضری کے لیے جائیں, اگر قبر صحیح سلامت ہے, مٹی اس کی منتشر نہیں ہے, تو جس چیز کی زیادہ ضرورت اس میت اور مردے کو ہے وہ چیز ان کو دیجئے. اور وہ چیز یہ ہے کہ ہم وہاں جائیں زیارت قبور, بالکل اچھی بات ہے. حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے, موت کے بارے میں فکر پیدا ہوتی ہے اس کو قبروں کی جو ہے وہ زیارت کر کے, اور دل کو نرم کرتی ہے. تو یہ چیزیں حدیث میں قبروں کی زیارت کے بارے میں ارشاد فرمائی گئی. تو وہاں جائیں ان نیتوں کے ساتھ زیارت کریں, اور جو اہل خانہ جو بھی ہمارے مرحومین ہیں انہیں پڑھ کر کوئی بخشیں, کوئی انہیں تحفہ بھیجیں, کہ اس میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ مردہ وہ میت اس قدر خوش ہوتی ہے کہ جس طرح تمہارے ہاں کوئی کھانے کا تھال تمہیں بھیجے تو کتنی خوشی داخل ہوتی, اتنی وہ میت کو خوشی داخل ہوتی ہے. جو آپ اس کو پڑھ کر کچھ بھیجیں گے. اور فرمایا جس کے ہاں جو اس کے پڑوس میں میت گئے جس کو کچھ نہیں بھیجا جاتا اس طرح کا ہدیہ, تو وہ افسوس کرتی اس بات پر. تو جن چیزوں کی زیادہ ان کو ضرورت ہے ہمیں وہی عمل کر کے اسال ثواب کی صورت کرنی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. غالباً آخری سوال ہو یا پھر منقبت, منقبت پر ٹائم تو ہو گیا. صلی اللہ تعالی علی محمد. آج صدیق کیا مزید 5G ایریا اورنگی نیو کراچی میں ان شاء اللہ تعالی فیضان صحابہ اور اہل بیت کا سلسلہ بھی ہوگا. جمع ہو گئے ماشاء اللہ. ماشاء اللہ مرحبا. بہاروں پر ہیں آ جا رائشیں گلزار جنت کی سواریاں آنے والی ہے شہیدان محبت کی گلا کٹوا کے بیڑی کاٹنے آئے ہیں امت کی گلا کٹوا کے بیڑی کاٹنے آئے ہیں امت کی کوئی تقدیر تو دیکھے اسیران مصیبت کی کوئی تقدیر تو دیکھے اسیران مصیبت کی سواریاں والی ہے شہیدان محبت کی زمین کربلا پر آج مجمع ہے حسینوں کا زمین کربلا پر آج مجمع ہے حسینوں کا جمیع ہے جمیع ہے انجمن روشن ہے شمع نور ظلمت کی جمیع ہے انجمن روشن ہے شمع نور ظلمت کی یہ وہ شمع تازہ پائے پروانے یہ وہ شمعیں ہیں جو بس کر گزارے شب مصیبت کی یہ وہ شمعیں ہیں جو بس کر گزارے شب مصیبت کی یہ وہ شمعیں نہیں جن سے فقط ایک گھر منور ہو یہ وہ شمعیں نہیں جن سے فقط ایک گھر منور ہو یہ وہ شمعیں سے روح ہو کافور ظلمت کی یہ وہ شمعیں ہیں جن سے روح ہو کافور ظلمت کی جدا ہوتی ہے جان جس جدانات ملتے ہیں جدا ہوتی ہیں جانے جس سے جانا ملتے ہیں ہوئی ہے کل بلا میں گرم مجلس وصل و فرقت کی ہوئی ہے کل بلا میں گرم مجلس وصل و فرقت کی اسی منظر پہ ہر جانب سے لاکھوں کی نگاہیں ہیں اسی عالم کو آنکھیں تک رہی ہیں ساری خلقت کی ہوا چھڑکاؤ پانی کی جگہ اشک یتیماں سے ہوا چھڑکاؤ پانی کی جگہ اشک یتیماں سے بجائے فرش آنکھیں بچھ گئی اہل بصیرت کی بجائے فرش آنکھیں بچھ گئی اہل بصیرت کی اکیلے پر ہزاروں کے ہزاروں بار چلتے ہیں مٹا دی دین کے ہمراہ عزت شرم و غیرت کی مگر شیر خدا کا شیر جب بفرا غضب آیا پرے ٹوٹے نظر آنے لگی صورت عظیمت کی پرے ٹوٹے نظر آنے لگی صورت عظیمت کی نہ ہوتے گئے حسین ابن علی سیاس کے بھوکے نکل آتی زمین کربلا سے نہر جنت کی نکل آتی زمین کربلا سے نہر جنت کی حسن سنی گئی پھر افراد تفرید اس سے کیوں کر ہو حسن سنی گئی پھر افراد تفرید اس سے کیوں کر ہو ادب کے ساتھ رہتی ہے روش ارباب سنت کی ادب کے ساتھ رہتی ہے روش ارباب سنت کی بہاروں پر ہے آ جا ایشے گلزار جنت کی سواری آنے والی ہے شہیدان محبت کی ایک تصور اشعار میں انہوں نے باندھ دیا خاکہ کھینچ دیا کیا کیا ہو رہا ہوگا, شاعری بھی کیا قلم بھی کیا ہے ان کے پاس. اچھا وہاں تیاری ہے, پوچھیں تیار ہیں تو مدنی چنگ کے ناظرین کو بھیجیں. کہاں؟ نیو کراچی. نیو کراچی صدیقیہ مسجد سیکٹر جے فائیو. تو چینل کے ناظرین وہاں چلیں, ہم یہاں سے آفر ہوتے ہیں انشاءاللہ, ہمارے سوال جواب کا سلسلہ بھی یہاں چلتا رہے گا.